Sziasztok, ez a BB Rádió. Sziasztok. Megjöttem. Végre. Végre. Mikor volt BB Rádió utoljára? Hát legalább egy éve, de inkább több. Mindenki anyáz minket, meg... Hát mindegy, hát mindenki ezzel nyaggat, hogy mikor lesz már rádió. És, de először elmondom azt, hogy a Bloody Hills-t hallgattuk most. És ez egy nagyon érdekes dolog, na találd ki, hogy honnan vannak. YouTube-ról. Nem tudom, hogy honnan találtad őket, de gondolom, nem, hogy nem, hát ez, hát de ez nem ilyen egyszerű azért. Na. Honnan származik a banda? Svédek. Hát akkor Los Angeles. Vagy valamelyik a kettő. Mondd-e neked valamit az, hogy Riga? Semmit. Volt régen egy Riga nevű 50 köbcenti segédmotoros kerékpár, tehát régen a szocializmusban az 50 köbcentis motorkerékpár piacon volt a Babetta, volt a szovjet Riga, meg a szovjet Verhovina, meg volt a csúcs, a Simpson, és mindenki Simpsont akar, de a Simpsont azt nem lehetett nem csak úgy megvenni a Keravillban, ahogy te gondolod, hogy bementés vettél Simpson, ugyanis hiánycik volt. De senki nem tudja amúgy, hogy mi ez a Keravill, csak mondom. De hát aki megfelelően tapasztalt és megfelelő történelmi múlttal rendelkezik, mert elég korán született, azt te se tudod, mi ez a Keravill? Nekem fogalmam sincsen konkrétan. Na, hát a Keravill az egy bolt. Az egy bolt, ahol mindenféle dolgot lehetett kapni, a villától a szerszámig, a biciklitől a segédmotorokig. Talán még a nagy motorokat is a Keravillban lehetett meg. Nem voltak ám MZ motorszalonok, meg Simpson motorszalonok. Na és hát a Riga nevű segédmotoros kerékpár, az még amikor én gyerek voltam, szerintem már akkor sem lehetett kapni. Hát egy jó nagy szar volt egyébként. De ezt a Riga nevű segédmotoros kerékpárt, ezt egy Riga nevű városról nevezték el, ami Litvániában van, és ez egy litván banda, amit most hallottam. Okay. Azért itt ilyenkor kapaszkodjunk meg. Soha és nem találtam volna között litvánok. És ez vadi új, ez egy vadi új, echte 80-as évekbeli glam metal, de vadi új 2020-as. És litvánok, félelmetes. És tényleg barom jó. Hát ezek a jó hírek is megvannak a világban, tehát nem csak az van, hogy minden rossz. És hát itt le is szögezném, hogy rengeteg dologról kellene beszélnünk, meg fogunk is rengeteg dologról beszélni, de egy dologról nem fogunk beszélni, a politikáról. És megmondom, hogy miért. Nem azért, mert félünk a véleményünk miatt. Tény, hogy ma egy olyan világ van, hogy te egyik szélen dolgozol, lehet, hogy elmondod a véleményedet, aztán kirúgnak. Ez a demokrácia. De engem nem érdekel, hogy ki mit gondol. Nekem megvan a véleményem a dolgokról, megvan a véleményem ezekről az elmebeteg folyamatokról, amik most folynak. Én azt gondolom, hogy nekem határozottan konzervatív a világnézetem, tehát én egy normális értékalapú társadalomba hiszek, egy normalitásba hiszek, ahonnan jöttünk valahol. De azért nem akarok ezekről a dolgokról beszélni, mert azt akarom, hogy a VB Rádió pozitív legyen, és jó kedvetek legyen, amikor VB Rádiót hallgattuk, és jó dolgokat mondjunk még akkor is, ha például a Star Wars 9-et iszonyan le fogjuk szarozni most nyilván. Hát nyilván. De jó, de azzal nem tudsz mit csinálni. Hát azzal nem. A Star Wars 9 az menthetetlen. Amúgy azért még mielőtt belevágnánk a rádiónak az érdemi részébe, azt el kell mondanom, hogy vannak olyan helyek, ahol én így megjelenek, és ugye emberek nem tudják, hogy én vagyok a hurka. És egészen lehetetlen helyeken találtak meg emberek azzal, hogy és amúgy mikor lesz BB Rádió. Amit így tényleg nem hittem el. Hát és honnan tudták, hogy te vagy a hurka? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Valószínűleg megismerték a hangomról. Megismerték a hangodat? Igen. Én arra gondolok, de nem, igen, nem igen, tudni. Igen, mert a és ugye, BB Rádió nem, nem látszik az arcom. Na most két dolog van, csak hogy értsétek, hogy mi volt a dilemmánk, és miért nem volt rádió. Jó, ezt mindenképpen el akarom mondani. Tehát az egyik dolog, hogy a hurkának most ugye olyan munkája van, ami kötött. Tehát rendes helyen dolgozik. Én nem dolgozom rendes helyen olyan értelemben, nekem nincsen munkaidőm, hogy bejárok az irodába, vagy akármit csinálok, hanem én... De ez, ennek rossz oldala is van, tehát én dolgozhatok éjjel-nappal bátran, hogy ottan semmi megkötés nincsen. És ezt nem tudtuk összeegyeztetni, mert a hurka nem tudott volna mozogni kifelé a városba, én meg ugye agglomerációban lakom, nekem kellett volna bemennem. Most vagy találkozunk a Mekkában, mint köztespont, vagy találkozunk máshol, mint köztespont, vagy találkozunk nálam, ami teljesen rossz, vagy találkozunk a hurkánál. Pedig nekem lenne egy nagyon jó BB Rádió stúdióm, amiben mindenféle motorok állnak körbe-körbe, az tök jó hely lenne, de egyszerűen nem tudjuk ezt így megoldani. Tehát magával az utazással, meg egyebekkel annyi idő elmenne, hogy valami iszonyat. És én nagyon sokat vaciláltam, hogy mi a francot csináljuk. És akkor egyszer csak most el kellett dönteni, de közben hát több dologból is jött nekem most az ötlet, hogy basszus, most már tényleg csinálunk rádiót, egyrészt meghívtok egy podcastbe, ahol most mikor volt a felvétel, tegnap, tegnap előtt. És akkor rájöttem, hogy nekünk muszáj rádiót. Másrészt meghallottam a Joe Rogan, aki ugye egy podcast ember, egyébként ő egy volt ilyen küzdősportos igen. személyiség, és van neki egy podcastje, amit nem vagyok benne biztos, hogy nem utánunk kezdett el, tehát szerintem... Amúgy nem. Szóval ő kezdte előbb, de biztos, hogy nem minket másolt, meg az is biztos, hogy nekünk nem kellett neki ötletet adni. Nem. Ő 2009-ben kezdte amúgy. Nyilván nem azt gondoltam, nem arra gondoltam, hogy minket fog utánozni. Nyilván nem. Tehát tudni, hogy nem. De az, hogy eladta 100 millió dollárért... Akkor azt mondtam, hogy basszus, és ja, és mindenki podcastet csinál most már. Hát most tehát már. Elkezdtük ezt a műfajt, nem tudom mikor, nem vagyok, mikor kezdtük el ezt? Mi ezt a formátumú rádiót, amit most csinálunk, ezt 12-ben kezdtük szerintem. Lehet, hogy 11-ben, de én 12-re gondolok. Nem lehet, hogy előbb? Hát korábban is volt egy BB rádió, de az úgy nézett ki, hogy te csináltál interjút emberekkel, és az még jóval előbb volt. Tehát valami biztos, hogy volt. Valami biztos, hogy volt már az őskortól kezdve. Igen. Na, és hát ugye most mindenki podcastet csinál. És akkor ehhez képest mindenki nyaggat minket. Tényleg én is bárhol vagyok, mikor lesz rádió. Oké. Hát nyilván van, miről beszélünk. A másik dolog, amiért nem akartam... Egyik kicsit az valami kiégtem ebből, hogy tényleg az volt, hogy nem akartam, hogy mindig arról szólni, hogy mi az, ami rossz. És hát ugye a folyamatok a világban azok nem éppen jó irányba mennek, de megpróbálunk olyan dolgot csinálni, mert ugye itt a koncepció az, hogy ez a kis sziget, ami egy egészen más világ, mint a körülöttünk levő elmebaj, és ezt a koncepciót próbáljuk tartani, és természetesen ugye nyilván nekem is egyéb sok dolgom van, ilyen forgatás, olyan forgatás, közben a SciTech-nél is változások történtek, majd erről vagy mesélek ma, vagy nem. Tehát nem mondanám, hogy nagyon unatkozom, aztán persze, amikor éppen unatkozni akarok, akkor építek egy motort. Meg közben egy-kettő ilyen motor ugyan volt azért mostanában. És hát de ezek voltak nagyjából... Amúgy három havonta azt mondod, hogy soha nem veszel több motort. Hát nem is ezek most már többet. Persze. Még nem hallottam egyszer se. Már tök régen nem vettem motort egyébként. Amikor... Legalább három hónapja. Oké. Szóval idén azért már vettél. Jó. Ja, hát véletlenül becsúszott. Mindent értem. És az is kilátástalan, hogy mikor lesz. De egyébként, hogy ne unatkozzunk, azért mindkét autóm szar. A nejemnek az újtóját is ki kell kasznizni. Nem nagyon, de egy kicsit ugye kezdődnek ilyen rozsda dolgok, mert az is 20 éves autó. Azt is meg kell oldani, meg az én mindkét autóm effektíve szét van hajtva idézőjelbe, tehát egyszerűen már kell egy olyan nagy szerviz, ami miatt utóműalkatrész cserehegyek, és ugye én sokat autózok. Hát nem olyan sokat, de azért elég sokat. Most azt mondom, hogy a Mercimben, amit egy pár éve vettem, van benne 100.000 kilométer, amit beleraktam. Hát ilyenkor azért már illik leszervizelni a futóművet, mert azért már lehet, hogy lóg egy-két gömbfej. Hát ilyeneket meg kell oldani. És hát ilyenkor le kell állítani. Lesz kis karosszéri munka. De nem unatkozunk egyáltalán. Aztán hát ugye talán ez volt a fő oka, és hát most kellett hoznunk egy súlyos döntést, hogy most mi legyen. És akkor most kitaláltuk, hogy megcsináljuk ezt online. Így egy kicsit feláldozunk a hangminőségből, és fölösleges így innentől kezdve dobhatom ki a hangrögzítőmet, de úgy néz ki, hogy ezt meg tudjuk így oldani, és talán azért meg lehet hallgatni. Hát majd meglátjuk. Igazából kipróbáljuk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz most ez a koncepció. Amúgy Joe Rogan eladása az azért nagyon biztató, mert küldtél nekem egy videót, amiben egy csávó azt fejtegette, hogy oké, Joe Rogan eladja a podcastet, ez úgy néz ki, hogy ő köt egy exkluzív szerződést a Spotify-jal, ami azt jelenti, hogy az összes más platformról leszedi a podcastjét, és csak a Spotify-on lesz. És mindent, az olyan, mintha nekem az összes tartalmat, az összes BBTV-t így megvenné valaki 100 millió dollárért, mindannyian leszedném és odaadnám. Hát jó, nem csak ez, tehát hogy nyilván azt is adott, hogy innentől kezdve ugyanúgy járta tovább a tartalmat, de csak nála fog megjelenni. Persze, tehát, hogy persze. Ez a deal az egészben, nem csak a régi cuccok. És a lényeg az, hogy a Spotify, itt ebben az egy rendesen egy zene lejátszó, vagy egy zene hallgató applikáció, ahol egy csomó zene fent van, és akkor neked van valami X előfizetésed, és akkor gyakorlatilag korlátlanul hallgathatsz zenét. Ez a Spotify. Ez elkezdett terjeszkedni a podcastok felé az utóbbi időben, és most gyakorlatilag szerintem Joe Rogan az első ilyen exkluzív díljük, aki hát szerintem a legnagyobb podcaster a világon most, és ebben az a nagyon érdekes, hogy a Spotify elkezdi azt csinálni, hogy vesz nagy podcastokat, és akkor ezzel csinál műsort, akkor egy idő után elkezdheti azt is csinálni, hogy vesz zenészeket, és csinál zenét, és ő lesz maga a producer. Producere a zenének, nem csak az a felület, ami eljutatja a végfelhasználóhoz a producerektől, meg a művészektől a zenét. És hát ez már nekem, ha beszélünk itt hát, művészekről, meg még ilyen. Jaj, mindegy, ez emberek zenét csinálnak, és akkor mindegy, tehát hogy hívjuk őket, ahogy akarjuk, a zenészektől eljutatja a zenét vagy a hallgatóságig. Ugye? És benne van a pakliban, hogy ők maguk lesznek innentől a producerek. És tesznek pénzt zenészekbe, akik majd zenét csinálnak, és akkor az jó lesz. Ez nekem a Rigáról jutott most eszembe konkrétan, hogy ez kurva érdekes lehet, hogyha mondjuk bejön egy ilyen Spotify-szerű játékos, az mennyire fogja felrúgni a zenegyártásnak, és ezt most kurva nagy idézőjelbe teszem, a szabályait, mert ugye az utóbbi, nem tudom, 10, 20, 30, akár 40 évben így elég határozottan megvolt az, hogy mi a mainstream, és akkor így az van. De hogyha most bejön egy olyan új játékos, aki így nem a régi szabályok szerint játszik, mint például a Spotify, akkor lehet, hogy például a glam metalt elkezdik tolni, ha nem is nagyon nagyban, és nem is fog felrobbanni úgy, mint fel volt robbanva 30 éve, lehet, hogy elkezdenek támogatni komolyabb zenészeket, és akkor mondjuk ők elkezdenek koncertezni, meg sikeresek lenni, lehet, hogy egy kicsit kap levegőt az a műfaj, amit szeretünk, és akkor lesz belőle több, még több. Hát mondjuk azért van ez így is, csak ugye nem szól a rádióban. Hát mindig azon röhögök a mai napig, hogyha találsz egy jó aurzenét, vagy egy hajmetált, vagy valamit, akkor megnézed a kommenteket, mondjuk YouTube-on megtalálod, megnézed a kommenteket, 10-ből 9 azt fog írni, hogy bárcsak visszamehetnék a 80-as évekbe. Olyanok is, aki nem is élt akkor. Igen, amúgy ez teljesen. Tehát az a hangulat, ez nagyon, nagyon átjön a mai napig. Hát egyébként, amit mondasz, ez nem ördögtől való, hiszen annyit mondok neked, hogy Netflix. Ez igen, megtörtént a filmiparban a Netflix-el. Igen. Sőt, aztán lett közben egy olyan okosság, aminek nem itt eszembe a neve, mondjuk ezért annyira nem kár. Hihetetlen, de elindult a függőleges tartalomgyártás, nem nevezném ezeket filmeknek, okos telefonra, tehát elindult egy olyan platform, ami függőleges filmeket gyárt okos telefonra fogyatékosoknak. De miért? Jó, figyelj, hát, szerintem ez hosszú távú siker nem lesz. Érzem, hogy nem, már bebukták. Ah, oké, okay, ez gyors volt. De érzem, hogy sokkot kaptál. Hát egy kicsit. Tehát, hogy ez így nem működik, ezt én így nem értem, hogy ezt emberek miért gondolták komolyan. De ez hát jó. Valószínűleg az üzleti modell, hogy ugye mindenki folyamatosan a telefonját simogatja. Ja, nem, az valid egyébként, tehát hogy ha megnézel ilyen százalékokat, hogy hol, mikor, honnan, milyen százalékban vannak letöltések PC-ről, vagy oké, számítógépről, és okostelefonról, vagy valami egyéb okos eszközről, akkor így látni fogod, hogy nagyon-nagyon sok letöltés van okos eszközről. De hogyha filmet akarsz így embereknek eladni, tehát ez így, hagyjad már. Na most ez a film műfajnak a megcsúfolása nyilván, de a modell az akart lenni, hogy mondjuk állsz a busz megállóba, várod a buszt, és akkor megnézel egy részt egy olyan sorozatból, amit függőlegesen képernyőre optimalizáltak, telefonba is 8 perces, erre van kitalálva. De itt az a gond, hogy ez egy paradoxonba van magával a filmművészettel. Nyilván filmművészetről beszélni itt azért már nem kis mértékben felesleges, amikor egy ekkora képernyőről beszélünk, de azért az egy totálisan ellentétes törekvés azzal, amiről egy filmnek szólnia kéne, vagy egyáltalán ennek a műfajnak szólnia kéne. Tehát ha elkezdjük elvenni azt, hogy a mi alkotásunkra egyáltalán odafigyeljenek, akkor olyat kapunk, mint amilyen ma a mainstream zene. Tehát nyilván azt nem lehet elvárni, hogy így fél füllel, meg fél szemmel nézz egy filmet, hiszen nem fogod megérteni, hogy miről szól. Akkor ennyiből elnézel a nyanketre? Igen, igen. Na, nekem az egy nagy kedvencem, van belőle 10 órás verzió a YouTube-on. Nyan Ketet keresétek meg, így, hogy mondom, Nyan Ket. Már Nyan Cat, így keresétek meg a YouTube-on. Na, hát azt meg kell csinálni függőlegesbe telefonra, és azt kell nézni a buszmegállóban. Tehát én nem értem egyébként, hogy miért kell állandóan rohadt telefont elővenni, és miért nem lehet csak úgy állni 5 percig, tehát jön a busz, akkor állsz és nézel ki a fejedből, ez valami probléma van? Hát annyi, hogy unalmas, és akkor az ember inkább előrántja a telefonját, aztán hát ha lát rajta valami érdekeset. Elhiszem, hogy unalmas, csak, és itt még nincs is olyan nagy gond, hanem ott van olyan nagy gond, hogy ezt annyira nem tudjuk letenni, hogy már vezetés közben is ez megy, és akkor hát ebből igen. Van baleset, meg ez egyébként nagyon komolyan megjelent a telefon simogatás a közlekedési baleset statisztikákban. Azért nem mondok telefonbaszást, mert valahogy már szofisztikáltabban akarok beszélni. Tehát ez nagyon komolyan látszik a baleseti statisztikákban ez a téma, az emberek a telefonjukat nem bírják. Én is használok okostelefon, csak nem telefonálni, mert aerob edzést végzek, és kénytelen vagyok rajta zenét hallgatni, meg filmet nézni, mert nem. Tehát most egy futópadon gyalogolsz egy órát, azt nem bírod ki, hogy csak úgy nézel ki a fejedből, ezt megértem. Tehát erre ezek az eszközök jók, csak ez megint ugyanaz, hogy egy kicsit eltévesztjük a házszámot ennek a használatával, és ugye valakinek ez egy életmód, sőt a legtöbb embernek egy életmód, hogy a rohadt telefon nem tudja letenni. Nekem rohadt ciki lenne, ha telefonnal a kezembe mászkálnék, és azt simogatnám, mint egy fogyatékos, de nagyon sok embernek nem az. És én néha meg szoktam kérdezni embereket, közismert sportolókat mondjuk, hogy neked ez nem ciki. És akkor nem nagyon tudnak rá mit mondani, de ez van. Na, szóval, hát ugye Netflix, ami egy nagyon érdekes dolog. Hozzáteszem, hogy a Netflix az annyiban nem különbözik Hollywoodtól, mert a Netflix az gyakorlatilag beköltözött Hollywoodba, és most már a fél Hollywood az Netflix. Hát ez így is van meg, nincs is így, meg harcolnak is egymással. Igen, igen. Nagy barátság nincsen, de hogy mondjam, az a Netflixet se kell félteni. Például, ha tőle megkérdeznéd azt, hogy Netflix előfizető vagyok-e, akkor azt mondanám, hogy nem vagyok az. Sőt, nem is szívesen nézek meg semmi Netflix tartalmat, de végül is megnézhetem úgy, hogyha kalózkodás, mert azon legalább nem keresnek pénzt, úgy még oké. Amúgy én nem hiszek az ilyen ideológiákban, én szívesen megvennék ilyen dolgokat, de Netflixnek nem adok pénzt, és ugye tudod miért. Én sejtem, hogy miért. De mert, a Netflix is neveli a kedves nézőt. Igen. És nem kell, hogy, tehát az ő dolguk az, hogy szórakoztassanak, nem kell, hogy ők neveljenek. Nevelhetnének minket egy általunk elfogadott helyes értékrendre, de arra az értékrendre, amire ők szeretnének nevelni, arra neveljék a jó édesanyukájukat. Hát, vagy a saját gyereküket. Igazából arról van szó, hogy van az ember, az embernek, mondjuk az emberiségnek, ez egy nagyon nagy szó, de mindegy, tehát az emberiségnek van egy értékrendje, ami így működött. Tehát, hogy egészen idáig működött, évszázadok, akár évezredek óta, és azt el lehet újra mondani. És hogyha arra neveled az embereket, az nem probléma. Hozzáteszem, a Star Wars ezt csinálja. És ezeket már a történeteket újra... Ja, csinálta, most már nem csinálja, az utóbbi 5 évben nem csinálja. De hogy ezeket a történeteket el kell mesélni újra, meg újra, meg újra, és tulajdonképpen a filmgyártásnak valahol jelentős részben ez volna a feladata, meg amúgy mindenféle ilyen történetmesélésnek, gondolok itt filmekre, meg egyébre. Ez két dolog miatt van is így, két dolog miatt is így van ez, mert egyrészt ismétlés a tudás anyja, persze. Másrészt mindig jön egy új generáció, akinek kell adni egy értékrendet, kell adni egy életmodellt, egy példát, példaképeket, stb. Igen, hát igen. Ugye erről sokszor beszéltünk, hogy ezzel hát már... Kell nekik egy új hős. Tehát érted, most már nem Luke Skywalker a hős, hanem hát mondanám, hogy Rey, de nem. De mondjuk a Obi-Wan Kenobi az előzmény trilógiából az még lehetett volna egy jó hős. Még akkor is, hogyha nem ő volt annak a trilógiának a főszereplője. Viszont ugye a probléma ott van azzal, amit a Netflix csinál sokszor, hogy gyakorlatilag megerőszakolják azt az elfogadott értékrendet, ami az emberiségnek a sajátja, vagy az embereknek a sajátja, és mindenféle ilyen elborult dolgokat akarnak helyette kitalálni, meg megmagyarázni, hogy az úgy jobb lesz, mert úgy gondolják, hogy attól jobb lesz, aztán hát, hogy jobb lesz-e, az mondjuk szerintem minimum nagyon erősen megkérdőjelezhető. Ha most úgy gondoljátok, hogy rébuszokba beszélünk, akkor elmondom konkrétan, hogy amikor megláttam, hogy van tematikus buzi csatorna, tehát buzi témájú filmek vannak, tehát sci-fi, western, vígjáték, buzi. Tehát amikor legáltam, hogy van ilyen tematika, akkor azt, mint műfaj, filmes műfaj, érted? Nagyon időt mondanák a humoristák, van ilyen műfaj. Nem tudom, hogy hívják hivatalosan, de nevezzük egyszerűen buzinak. Tehát amikor megálltam, hogy van a buzi műfajú filmek, a családi, a történelmi és az egyebek mellett, akkor azt mondtam, hogy jó, én nem leszek Netflix elővezető, köszönöm szépen. Igen. És itt nem is csak erről van szó, hanem gyakorlatilag arról van szó, amit az új Star Wars trilógia megcsinált. Tehát ez a mindent kiforgat, mindent tönkretesz, és nem tesz hozzá semmit. Ez a fajta ideológia az, ami nem jó, és ez a fajta ideológia az, amit a Netflix is szokott csinálni. És hát amúgy vannak mocskos újú cuccaik különben a Netflix. Vannak, mert én is egy-kettőt láttam. Ja. Én is egy-kettőt láttam, de hát most gyakorlati értelemben például ez most ennek az eredménye fogyik. Most Amerikában, jelen pillanatban, a mai napon is. Tehát egy kicsit arra emlékeztet, mint amikor a proletár forradalom volt a 20. század elején. Most olyasmit próbálnak összeolni Amerikában, de ez már az a téma, amiről nem akarunk beszélni, mert nem vidám. Hát viszont a Star Wars 9 az végül is vidám, bizonyos szempontból, nem? Hát nem tudom. Mármint, hogy ott voltál te is, amikor láttam, így neked jutott az élmény, nem? Hogy így, hát én leginkább kapartam magam, meg szörnyűködtem. Tehát oké, elmentünk a Star Wars premierre végül, én nem akartam. Igen, de én nem akartam elmenni, mert dögöljenek meg. Tehát, hogy így ezzel a felkiáltással. Pontosan, de ugye van a Csabi, aki a harmadik tagunk ebben a hagyományos Star Wars premier dologban. Ezt ő kezdte el szervezni annak idején, és a Csabi tényként közölte velem, hogy ő már megvette a jegyeket. Úgyhogy azzal már nem vagyunk előrébb, ő már odaadta Disneynek a lóvét. Nem vagyunk előrébb azzal, hogyha nem megyünk el, és akkor elmentünk. És most én igazából nem tudom, hogy ezen röhögtem nagyon sokat, vagy az előző részen? Hát, szerintem ezen röhögtél. Nem emlékszem. Nem, biztos vagyok benne, hogy ezen is röhögtem, de hogy az előzőn is, azt tuti. Csak nem tudom, melyiken jobban, és igazából, ugye, ez egy félelmetes élmény, amikor bemész így a moziba, megnézel egy ilyen filmet, nyilván valaha voltak elvárásaid, de most azt gondolod, hogy ez valami nagyon-nagyon durván rossz lesz. És ez tökéletesen be is jön egyébként, de nem tudod eldönteni, hogy most ez volt rosszabb, vagy az előző. Mert olyan művészi mélységekbe tudtak elmenni az alkotók, hogy mind a kettő nagyon-nagyon ótvarszar, csak máshogy. Ez a félelmetes ebben az egészben. Egyébként egy kis hajtűkanyar, ugye van Ruin Johnson barátunk, akit én sosem írtam. Én előtte egy filmért láttam, ezt az időutazósat, amiben Bruce Willis is szerepel, és kopasz benne. Melyik volt az? Mikor nem kopasz? Fú. Meglepődnél, de a Die Hardban nem kopasz. Ja, de ez a Jason Statham nem kopasz, nem? Tehát ez a van valami haja, de hogy igazából mindenki azt gondolja, hogy kopasz. Nem, rendesen volt haja. Igen? Okay. A Die Hard 1-ben rendesen volt haja. Oké. Okay. Próbálom közben kitalálni annak a Ryan Johnson. Looper, igen. Idő nem tudom milyen volt. Időpöcse, valami ilyesmi. És rettenetesen rossz film. Tehát buta, logikátlan, és ideológiai az is olyan, hogy nem tudok vele egyet érteni, és nem szeretem az igazságtalanságot, főleg, hogy filmek igazságtalanul van vége. És mindegy. Hát szerintem az egy nézhető film volt, de így nem szerettem bele különösebben a munkásságába. Tehát az alapján nem adtam volna neki egy Star Wars filmet. Én az alapján, nem hogy nem adtam volna, az alapján tudtam, hogy ez nem lesz jó. Hát. De most van neki egy új filmje, a Tőrbe ejtve magyarul, és okay. Ez egy krimi. Ez egy kicsit ilyen Agatha Christie stílusú krimi, rendesen baromi rossz. Nézhetetlen. Nem lepődtem meg, hozzáteszem. Tehát a 8 után nem lepődök meg semmi. Felnőtt a feladathoz. Tehát ezt is sikerült neki úgy megcsinálni, hogy igaz, hogy okay, este néztem ágyból, félálomban, de arra emlékszem, hogy reggel felkeltem, bealudtunk a filmen, és reggel, az nem nehéz, tehát jó filmen is be tudsz aludni, de reggel az volt az első gondolatom, hogy anyám borogas, ez milyen rossz film. Hát, majdnem, hogy elviselhetetlenül rossz. Igen. Na, térjünk vissza. Igen, elmentünk a 9-re is. Hát, ugye rohadt nehéz erről beszélni, mert ugye megvannak azok a pillanatok, különösen a Star Wars filmnél, amikor az első kockáknál tudod, hogy ó, itt baj van. Hát igen, ez neked már régóta megvan, nekem ez a második ilyen filmem volt. Illetve, hát valójában a harmadik, de igazából a Szólóban ezután kellemesen csalódtam. Viszont, először csak így azt akarom elmondani, hogy beültem erre a filmre, és ugye én azt hiszem a sor végén ültem, és az egyik oldalamon te ültél, de nem irigylem azokat az embereket, akik előttem ültek, vagy mögöttem. Téged annyira nem sajnálok, mert tudom, hogy te a film előtt előre elolvastad a spoilereket, és tudtad, hogy utálni fogom ezt a filmet. De így folyamatosan az volt, hogy így kapartam magam, meg így szuszogtam, meg így ilyeneket mondtam, hogy ó, ne, ez ne, ez nem lehet, ez nem mondod komolyan. És így végig ezt csináltam a filmben, általában utálom az olyan embereket, akik ezt csinálják a moziban, nagyon nagy köcsökség, most én voltam az az ember, de így tényleg csak azzal tudom magamat mentegetni, hogy tényleg a gyerekkoromat erőszakolták meg a szemem előtt, és így ezt nem bírtam. De itt azért az a félelmetes, hogy ez bizonyos szempontból rosszabb volt, mint a 8-as. Hát de más szempontból meg sokkal jobb volt, amúgy. Hát, mert ez megpróbált helyrehozni olyan dolgokat, amiket a 8 így alapvetően tönkre baszott. De nem tudta, hanem ez a... Megcsinált néhány dolgot. De így az a baj... Balfassággal ellensőzöm a balfasságot. Hát figyelj, nem csinálta jól. Tehát, hogy nem sikerült. De igazából... Ez a film, ez már eleve meg volt basszva, tehát hogyha belegondolsz, az egész trilógiát megpróbálták belepakolni ebbe az egy filmbe. Tehát hogyha megnézed, az egész azzal kezdődött, hogy akkor leleplezzük a főgonoszt, mert az első két filmben ez úgy nem derült ki, hogy kiről van szó egyáltalán. Aztán akkor utána kezdődött azzal, hogy kicsit a hőst azt egy kicsit tanítgatjuk, aztán utána gyorsan összehozzuk a hősöket, akkor felvázoljuk az ő kapcsolatukat, amiket az előző két filmben már nagyon jól kellett volna ismernünk, de így rohadtul szó se volt róla, sőt a három főszereplőből kettő még nem is találkozott. Gondolok Póra és Ray-re. Itt meg úgy szivakodtak, mint egy régi házaspár, ilyen legalább 10 év házasság után. Na, egyébként ez, amit rohadtul utálok ebben a trilógiában. Ez az óvodás, civakodás, mintha valami, hogy mondják azt, ez a teleregényt néznénk, hogy mondják ezt amerikaiul? Stand-up comedy-t néznénk, nem tudom mit. Igen. Mintha a modern családot néznéd, érted olyan? Nem stand-up comedy, hogy hívják ezt? Stand-up az más. Mindegy, nem itt eszembe. Teljesen, mintha modern családot, hogy valamilyen családi sorozat nézni, hogy civakodnak. Ez az egyik, amit nagyon utálok. Ez a másik, ez a együtt, mint a hülye gyerekek, körülünk csapkodjuk a térdeket, hogy jaj, de jó, akkor a hiperhajtómű követő izét együtt elmegyünk és kiiktatjuk, elmegyünk ezzel a siklóban, jaj, de jó! Tehát érted, mire gondolok? Igen. Ezek igen. A fogyatékos jelenetek, amikor így egymás szavába vágva mondják az okosságot, és így örülnek, hogy most felfedeztük. És ilyet felnőtt emberek nem csinálok. Tehát ez egy gyerekfilmes reakció körülbelül. Ott tudom elképzelni, hogy a gyerekek, amikor játszanak a társas játékkal, akkor fölfedezik, hogy lehet legyőzni a sárkányt, és egymás szavába vágba mondják, hogy most mit fogunk csinálni az erőpajzsal. Tehát körülbelül ez a dedós gyerek szint, és úgy felnőtt emberek, felnőtt hősök nem viselkednek, ebből látszik, hogy ezt valami hülye írta, mert tényleg az a benyomásod, hogy egy 6 éves gyerek írta egyébként az egész forgatókönyvet meg a sztorit. És hát amit mondtam, hogy a nyitóképből nagyon sokat lehet következtetni, főleg egy ilyen filmnél. Hát itt is lehetett, és hát ugye az a legjobb, hogy a nyitójelenetet itt senki nem érti, hogy mi volt az. Aztán hát ez az okosság, hogy Palpatine küldött egy jelet, hogy ő él, de nem tudjuk, hogy hol van, viszont van egy eszköz, ami segít őt megtalálni, és úgy hívják, hogy útkereső. Na most ezt tudod, ez megint mi van? De az útkereső el van rejtve valami. Jó, hát de tudod, ez egy MacGuffin. Ezt mindenki érti. Igazából az útkereső az önmagában nem is fontos. Tehát, hogy ha ez lenne a legnagyobb butaság a filmben, vagy ez lenne benne a legszarabb, ez egy nagyon, ez egy nagyon nagy butaság. Hát, de nagyon nagy. Nagyon olcsónak nagy, olcsó. Félelmetesen nagy. Tehát valahova eldugtunk egy útkeresőt, ami megmutatja, hogy hol van az Exegol bolygó, de azt még meg kell találni, ezt az útkeresőt, és azt megtalálja az elején a Kylo Ren, nem tudjuk hogyan, de van egy másik útkereső is, amit úgy lehet megtalálni, hogy van egy tör, amit nem tudjuk, hogy hol van, de arra bele van vésve a törbe az útkereső helye. Jaj. Tehát igen. Az útkereső, a GPS készülék helyét belevéstük a konyhakésbe, amit eldugtunk a faluban. És ezt most, hát igen, egyébként rommá fogjuk spoilerezni a filmet, szóval ha még nem tűnt volna fel, akkor először is még nem ajánlom, kilátta. Hogy megnézd, másrészt, ha láttad, akkor meg tulajdonképpen mindegy. De szerintem semmiképpen nem baj, ha le van lőve a film, mert egy rakás szar, szóval így emberi fogyasztásra szerintem alkalmatlan. De a kedvenc jelenetem ezzel az egész kincskeresés baromsággal az volt, amikor megérkeztek a második halálcsillagnak a roncsához, így megálltak ott egy dombon, egy random dombon, ahol szerintem ráadásul random sikerült landolniuk, és akkor a Ray előhúzta a tört, és akkor a tör mellett így megnézte a halálcsillagot, és akkor azt mondta, oda kell mennünk. Na most... Őrön, a skálán így benézte, érted? Na de hogy az hogy a kurva anyjába? Tehát, hogy az a tör, hát az valami az ősi szartőr, a második halálcsillag, az meg nem tudom, tehát egy 30 éves cucc, és akkor most ő így random helyen megállt, a random eszköz előtt a random eszközzel, és akkor így ránézett a kettőre egyszerre, és akkor tudta, hogy hova kell menni. De látták így, a jövőt. Nem, nem, nem, ezt tudod mi volt? Barakták. Le akarták nyúlni az Indiana Jones-t, nagyon. Ez balfasság volt. És geci szarul csinálták. De nem az, tehát ennyit tud. A Jar Jar Abrams egy epigon. Ez ennyit tud. Tehetség nulla, az annyit tud, hogy filmekből a klisséket kimásolja, és az ötleteket elveszi onnan. És nem úgy csinálja ezt, mint Tarantino. Hát igen, ezt aki egyfajta, mondhatni tisztelgésként használja azt a hangulatot, azokat a jeleneteket, azokat a beállításokat, hanem ezt ilyen bénán csinálja, hogy úgy csinálja, hogy Tarantinónak lenne ötlete, de ő azért nyúl, mert ő a nézőnek el akarja hozni azt a filmet, amin ő felnőtt. És hát neki meg... el akarja hozni ezt a hangulatot, azt a jelenetet, bármit. Neki igazából ez olyan, adni, hogy a amit ő érzett a moziban. Igazából ez olyan, hogy a kliséket, azokat így muszáj felhasználni, mert azok a klisék működnek. És akkor persze nincs is ezzel baj. Tehát, meg amúgy Tarantino rohadtul zseni, tehát hogy annak a csávónak van stílusa, meg úgy általában akar valamit mondani, még akkor is, hogyha nincsen semmi nagyon mély mondani valója, egy Tarantino párbeszédet kurva nagy élvezet hallgatni. Tehát most így nem mondok nagy dolgot, a kutyaszorítóban nyitó jelenete, amikor a banda, akik egyébként nem is tudják egymás nevét, reggeliznek egy ilyen helyen, egy ilyen amerikai tipikus kajáldában, és beszélgetnek. És bazd meg, tehát hogy az a jelenet az annyira kibaszott jó, hogy egyszer így eszembe jutott, hogy én meg akarom nézni azt a jelenetet magában, és megnéztem, az a jelenet nem tudom, 5 perc, és egyszer csak azt vettem észre, hogy már 3-4 órája nézem a filmet. És geci jó. Ez a borra valós. Igen, igen, az. Az. Ez egy kurva jó film. És ez egy kurva jó jelenet. És Tarantino tud. Tehát, hogy na, úgy, ahogy Tarantino lop, úgy lehet lopni. Ez az semmi gond nincsen. Abrams nem csinál semmi egyebet, mint tényleg megfog dolgokat, amiket ő látott, és tetszett neki, és azokat így egy az egyben lemásolja. Ugye nem kell messzire menni, Force Awakens, Star Wars, úgy, ugyanaz. Úgy másolja le, hogy látszik, hogy nincs ötlete. Hát igen. Ez a probléma. Ez igen. A probléma. Ő nem tesz hozzá semmit. Úgy másolják le, ahogy a kínaiak lemásolják a BMW-t, és kihoznak egy BMW nevű autót, szimpla véve. Ez van egyébként? Érted? Vagy... De nem, most mondtam valamit. Ja, okay. Vagy lemásolják a Adidas sportcipőt, és Adonis lesz a neve. Tehát így másolja le, ez a baj. Hát igen. Igen. Tehát ihletet meríteni valamiből, meg lemásolni, mert ennyit tudunk, az nem ugyanaz. Hát kurvára nem. De amúgy, ugye arról is volt szó a film kapcsán, hogy Abrams ezt nem igazán érzi a saját filmjének, mert a stúdió belepofázott nagyon sokat, és rendesen átalakították a filmet menet közben, anélkül, hogy ő beleszólt volna, vagy beleegyezett volna, és voltak ilyen balhék, hogy állítólag ő azt mondta, hogy hát akkor írják azt rá a filmre, hogy izé Disney stúdió rendezte, és nem ő, mert ő ezt a szart nem akarja. Ami, hát igazából ki tudja, hogy ki volt a hülyébb, a stúdió, vagy J.J. Abrams, de ez a film egy szar lett. Megtalálták egymást. Hát igen, azt hiszem, hogy megérdemlik egymást. Na és hát ugye félelmetes, hogy a tőrön levő felirat alapján megtaláljuk az útkeresőt, amivel aztán megtaláljuk az Exegol bolygót, ahol visszajött ugye Palpatine, és egyszer csak, még a film elején, így egy mozdulattal egy 1783 darab csillagrombolót elővarázsolt, így fölemelkedtek a földből. Tehát, mint amikor szárba szökken a kalász, érted, hogy a csillagrombolók le voltak ásva a földbe. Na, azt egyébként kurvára nem értettem. Tehát az, komplett személyzettel le voltak ásva a földbe, ott pihentek a föld alatt, és akkor pont ebben a pillanatban, amikor megjött ugye, hogy hívják ezt a hülye gyerekfélszerencsét? Kylo Ren, akkor, hogy ő demonstrálja a Palpatine, így fölemelkedett ott a csillagromboló sereg, és akkor azok ott lebegtek az egész filmben. Ja igen, hát, de amúgy menni vagy nem tudtak, vagy nem akartak, amikor lovagoltak rajta az indiánok, de igen, ott valami nagyon el volt baszva. Konkrétan lovagoltak rajtuk, tehát ugye lóval igen. Itt közlekedtek az űrhajó külsején. És az űrhajósok meg így bent ott féltek, hogy úristen, mi lesz? Senki nem jutott eszébe, hogy el kéne indulni, és akkor majd így lekerülnek az űrhajóról, de így nem tudom. Hogy leszarják a lovak az űrhajót. Mindegy. És akkor nem, kínos, de nem figyeltél, nem figyeltél, ez nagyon komolyan meg volt technológiailag magyarázva. Na. Nem tudtak felszállni, mert ahhoz kell a vezérlőjel. Igen. És szétlőtték a vezérlőjel tornyot. De a vezérlőjelt aztán átvitték a központi hajóra, és akkor azt lőtték szét. Mert mindig van egy központi vezérlőjel minden filmben, és azt a vezérlőjelt kiiktatod, akkor meghalnak a robotok, az űrlények, a vadmacskák, mindenki meghal, a vezérlőjel nincs, akkor az összes sci-fi, de ki van vége a függetlenség napjától a Star Wars epizód Los Angeles, például. Star Wars epizód 1, hogy van egy központi vezérlőjel, mert különben mesterséges intelligenciát meg robotot nem lehet úgy csinálni, hogy nincs bizony. Hát jó, ez igazából olyan, hogy ez 20 éve még szódával elment, de azért most már úgy igazán illene elkezdeni ezt a mesterséges intelligencia dolgot egyre hatékonyabban belepakolgatni a science fictionökbe, mert hát, tehát hogy így de várjál, nem kell így semmit bepakolni, tehát a robot az egy mesterséges intelligencia. Hát ja. Tehát itt 77-ben is voltak robotok, hát az egy intelligens lény volt, mesterséges intelligencia. A robot az egy mesterséges intelligencia. Ja, hát a science fictionben ugye, igen. Tehát buta az egész. Az a baj, hogy buta. De így nagybetűvel, csupa nagybetűvel. B-U-T-A. Buta. De aztán lehet, hogy... Akkor az ilyenek, hogy a repülő rohamosztogosok, amit ilyen dobbantószerűen kilőnek a nem tudom milyen siklónak a hátulja, így fölemelkedik és kilövi a... hát ott biztos öröktem. Biztos őt hangosan öröktem. Hogy ezek ennyi fantáziával megáldva, hogy ilyen kis butaságokat bírtak kitalálni, ez valami hihetetlen. De nem tudom, tehát így olyan szinten van elbaszva minden, hogy Rose Tico, akit az epizód 8-ban behoztak, kapott egy saját sztorivonalat, ami teljesen filler volt, mert a főtörténethez semmi köze nem volt. Na, mit csináltak vele a 90-ben? Miért áldoztak rá egy fél filmet, hogy felépítsék a karaktert? Semmit, bazd meg. Semmit nem csináltak vele. Rose Tico eldobható karakter lett, és el is dobták. Hát, arról nem beszélve, hogy nem az volt a baj, hogy effektíve filler, amit egyébként inkább a én az autófényezésbe ismerek, mint szakszó, bár füllernek is mondják németül. Tudtad, hogy a füller az a réteg, ahol, ami a közvetlen az alapozó után van, és az fogja megadni a formáját a fényezésnek? Nem tudtam. Az a vízzáró réteg egyébként valójában. Azt kell vizesbe csiszolni a füller. Én ezt már csináltam, onnan tudom. Na és tehát nem az volt a baj, hogy ez egy effektíve füller volt a ez a Rose Tico vonal, hanem az, hogy ez baromi rossz vonal volt. Tehát de bánalmas még... volt, buta volt, logikátlan volt, nagyon rosszul volt kivitelezve, és nagyon béna szereplőkkel, okay, így... nagyon béna díszletekkel sorolhatnám. Egy dolog nagyon fontos, egy filmbe, különösen egy filmbe, amúgy egy sorozatban sem, de egy filmbe nem raksz bele semmi olyat, ami nem szükséges az a filmhez. Rose Tico hát csak... kurvára nem kellett ebbe a trilógiába. Tehát hát így esküszöm nem értem. Akkor raksz bele ilyet, hogyha nem tudsz mit kitalálni, de béna vagy. Hát de... Igen. Tehát hogy azt hiszem, hogy Rian Johnson egyébként bemutatkozott, tehát hogy kitalálta Rose Ticót, és aztán nem lett belőle semmi. miután eltöltött egy fél filmet azzal, hogy felépítette valamennyire egy olyan sztorivonalban, ami a filmet semennyire nem szolgálta amúgy. Csak annyira, hogy ne kelljen kirúgni közben a fint. Mármint... Tényleg félelmetes. Ja, mert amúgy az epizód 8 az semennyit nem változott volna, hogyha Rose Tico-t kihagyjuk, és azt mondjuk, hogy Finn nem a film elején, hanem a film legvégén ébredt fel. Na és az epizód 8 sztoria teljesen ugyanaz. Az a nagyon vicces, hogy a 8. részt én megnéztem többször is, a 7. is. Én meg szoktam nézni rossz filmeket, mert tanul az ember belőle. Látod, hogy mi az, amit rosszul csináltak, meg ugye lehet rajta röhögni, meg egyszerűen nem hiszed el. De amikor annak idején megjelent a Baljós árnyak, ami egy hatalmas csalódás volt a rajongóknak, tehát az egy jó nagy beégés volt Lucasnak, mert ugye Lucas mit csinált? Megcsinálta gyakorlatilag Pepitába a 70-es első részt, akkor is. De az nem lett volna baj egyébként. Tehát, hogy igazából az előzmény trilógiának az alapkoncepciója az jó volt. A probléma az volt, nem, hogy nem volt jó a végrehajtva az egész. Nem volt jó egyáltalán a koncepció se, hiszen felépített egy olyan világot, amit te nagyon sokáig, amiről tudtál fantáziálni, és ezért voltak nagy elvárásaid. Hm? És ehhez képest mi volt? Kaptunk egy agyon politizált baromságot, ahol ellent is mondott saját magának, mert ugye van ez a mondás, hogy 12 éveseknek szól a Star Wars, valójában ez nem azt jelenti, hogy 13 évesen már nem lehet megnézni, ez egy gyerekfilm, hanem ez pont a 12 éves kortól kezdődően szól, mert a 12 éves gyerekeknek kőkeményen tud adni egy értékrendet. Tehát egy 12 éves gyereknek eldönteti az életét egy 70-es Star Wars, amikor megnézi, és ha megtalálja benne azt az üzenetet, amit meg kell benne találni, akkor elviheti egy jó irányba. És, de most egy 12 éves gyerek megnézi a Baljós árnyakat, ami egy ilyen agyon politizált baromság. Tehát azért tehát egy sci-finek, vagy egy fantasynek, nem sci-fi, ez inkább ez fantasy, de hát ebbe ugye itt mindenféle viták vannak, ez hát, most mi tök mindegy. Szokták. Tök mindegy. Tehát ez egy mese. Ez a lényeg. Most milyen mesébe beszélünk kereskedelmi útvonalak megadóztatásáról? Jó, hát... Milyen, 12 éves gyerek mit fog ebből érteni? De egy felnőtt is, tehát unjuk, nem vagyunk erre kíváncsiak, akkor megnézzük a tévéhíradót, ha ezt szeretnénk. Nekem ezt itt már a végrehajtás fáj ebben amúgy. Tehát, hogy az alapkoncepció az lett volna, hogy végigviszünk egy másik karaktert, konkrétan Luke apját, ugyanazon a hős útja sztorivonalon, amin végigment Luke is, csak azzal a különbséggel, hogy ez a csávó végén elbukik. Ő lesz a bukott hős, és akkor ő lesz majd az eredeti trilógiában a főgonosz. Ez szerintem igen, egy csodálatlan elképzelés. Ez az egy más kérdés. Semennyire nem sikerült. De, hát a csávó meg egyébként... bukott hős, meg minden. Tehát igazából az epizód 3 az már egy egész jó film lett, még akkor is, hogyha vannak benne olyan dolgok, amiket én amúgy utálok, meg nagyon komoly hiányosságnak tartok, de Obi-Wan és Anakin párbaja az gecire fenomenális. Tehát, hogy az egy kurva jó jelenet. Illetve nem egy, hanem sok jelenet, de értetted, hogy ott vannak érzelmek, ott van tét, rohadt jól meg van csinálva az akció, mondjuk relatíve, ott is nyilván vannak hiányosságok, de a lényeg az, hogy az egy királypont például. És igazából a sztori az, hogy egy hős végigmegy a hős útján, és a végén elbukik, az alapvetően működik. És ez egy kurva érdekes sztori lehetett volna, csak hát ugye nem lett jól megírva, meg aztán nem lett jól megrendezve, ügyetlen lett a tempó, rosszul választott, egy csomó mindent rosszul csináltuk ezben. De itt az a baj, hogy itt nem erről van szó. Tehát itt arról van szó, hogy a kereskedelmi szövetség blokád alá vont egy bolygót. Ez a sztori. Nem ez a sztori, amit te mondasz, ezt már csak nem magyarázod bele. Ezt a három részt meg kell nézni, hogy ez, amit te most elmondtál, ez kijöjjön belőle, és az a sztorinak a 5%-a volt, 95 porhintés, meg tanácskozás, meg... kancellár, meg fiszfaszolás mellett. Tehát itt ez a probléma. Hát nem igen. Ez volt a sztori. Előadhatta volna sztori... ügyesebben. Igen. Nem, hülye hozzá annyit. Tehát kiderült, hogy Lucas is sajnos hülye ehhez. Lucas azért csinálta meg jól az első két részt, mert ott voltak mellette tehetséges emberek, akik kihozták az ötleteiből azt, amitől ez jó film lett. És látszik, hogy amikor ő kezébe vette, akkor ebből nem lett jó film. Tehát a Baljós árnyak az egy teljesen felesleges film, felesleges volt megcsinálni. Az a film az semmit, nem mondott semmiről, nem szól az égvilágon. Nem tudod, meg tudod mondani? Három mondatban, hogy miről szól? Hát ezt hiszették a gyereket, gyakorlatilag ennyi. És akkor bemutatta, hogy ebből a gyerekből lehet valami majd egyszer. Miről szólt a második rész? Klónok támadása? Hát, arról, hogy Anakin és Amidala királynő összejöttek. Uha, nagyon izgi. Illetve Anakin elveszítette az anyját, illetve kitör egy háború. De ott már mondjuk így effektíve történt. Ez az egész, ez belefért volna egyetlen filmbe, ha kivennénk a salangot belőle. És az volt a baj ezzel, hogy amit elkezdtem mondani az előbb, hogy mindenki nagyon sokat fantáziált arról, hogy mi lehetett ez a klónháború, mi lehetett az előzmény, és most ne a három filmbe gondolj bele, most csak az egybe gondolj bele, mikor kijött a baljós állam. És kaptak egy rohadt nagy pofára esést. Egy agyonpolitizált, unalmas, olyan látványvilággal, hogy azt hitték, hogy videójátékot néznek, mert azért erősen nem sikerültek ott a dolgok. Ráadásul erőltetett dolgokkal, tehát most látszott, hogy hú, most mindent meg tudunk csinálni a cégével, akkor most mindent megcsinálunk. Lucas azért ne felejtsük el, hogy azért megcsinálta a felújított változatokat az eredeti trilógiából. Ja, és ott látszik, hogy valamit... Az még egy kicsi dolog, de ezek a mindenhova a cégével berakott bizbaszok, izgőmozgó bizbaszok, meg ez a Jabba palotájában levő koncert, amit ott előadtak, tehát ez anyám borogos. Tehát látszik, hogy itt valami baj van azért Lucasnak a fejében. Sajnos ez egy több emberes történet, tehát ő magában ezt nem tudta elvinni egyedül. Ezt hát a sztorit. Igen, tehát azért... igazából szerintem pont az volt a legnagyobb baj az előzmény trilógiának, hogy Lucas akarta megcsinálni, és senki nem volt körülötte, aki nemet mert volna neki mondani, mert nála volt az összes pénz, meg ő volt az élő legenda 20 évvel később, és így hát elbaszta. Ez van. De hát persze azok a filmek is a mostani háromhoz képest valami. Hát de ugye az az érdekes, ahhoz képest kurva jók, mert azért Lucasnak volt egy koncepciója, meg volt egy története, amit el akart mondani. Most lehet, hogy nem sikerült jól elmondania, lehet, hogy mit tudom, a cégét túltolta, meg ilyenek, de az meg, tehát, hogy az új trilógiának nem volt koncepciója, itt nem volt sztori, amit el akartak mondani, és hát így menet közben jöttek rá ők is, hogy az meg így nem lehet filmeket csinálni. Vagyis nem hát egy trilógiát nem. Hát szerintem rájöttek. Figyelj, úgy magunk között szóval, biztos. Szerintem az epizód 9 az így körülbelül kijött nullára. Azért nem jöttek rá, mert az egészet, amit összerőlködtek az epizód 9-ben, az csak a rajongói felháborodás miatt csinálták. Tehát azért próbálkoztak egyáltalán valamivel, de teljesen rosszul próbálkoztak. Tehát a totál agyrém volt az ötlet is. Ezek nagyon olcsó dolgok. Ez pont az, amit így úgy szoktam elmondani, hogy amikor összejönnek a marketingesek, és a marketingesek találják, hogy mi legyen egy filmben. Legyen benne egy kis ilyen, legyen benne egy kis olyan, és de ezek az emberek nem tudják, mi ez a sztori, nem értik, nem értenek hozzá. Sorolhatnám. Ez olyan, mint hogyha egy autóalkatrész gyártó cégnek az élére felvenné valakit, aki nem látott még autót. Hát jó, azért én azt is hozzáteszem, hogy amikor az epizód 9 így sorra került, akkor már így tényleg minden el volt baszva. Mert az epizód 7 az így elhintett dolgokat, és akkor ugyan nem válaszolt meg semmit, de én akkor még azt gondoltam, hogy ebből a trilógiából lehet valami. Aztán kijött az epizód 8, és mindent tönkre baszott. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, és akkor innen talán értető lesz, hogy mire gondolok. Vegyük ki az egészből a sztorit. Vegyük ki a Star Wars, vegyük ki azt, hogy mik voltak az előzmények, vegyük ki az előző részeket, mindent. Nézzük azt úgy, mint film. Technikailag, mint film. Hát minden ilyen dolgot kiveszel, és nem foglalkozunk azzal, hogy a sztori az mennyire nem konzisztens, mennyire nem Star Wars, mennyire saját maguknak ellentmondó hülyeségek vannak, tehát nyilván ez a hiperszökkenés, meg ezek az elmebeteg ötletek, ami nagyon-nagyon gagyi, ezeket is vegyük ki. Nézzük úgy, mint teljesen lecsupaszítva, mint film. Bűnrossz. Tehát mint film, technikailag, én, mint amatőr filmes, azt mondom, hogy ez mint film, bűn rossz, úgy, ahogy van. Ezek az emberek nem tudnak filmet csinálni, semennyire sem. Nem tudnak forgatókönyvet írni, nem tudnak rendezni. Sorolhatnám. Bűn rossz, mint film. Önmagában, mind a három rész. És ezt nem mondhatod el az előzmény trilógiáról. Azok még, mint film, technikailag megállnak. Ja. Bár hozzáteszem, az epizód 1 szerintem ott is necces, mert annak a filmnek Én nem tudom megmondani, hogy ki a főszereplője. De egy kajak. És ez egy probléma. Hát ez egy kurva nagy probléma, mert hogyha egy filmnek nincsen fókusza, akkor ott kurva nagy gondok vannak. De hát igen. Igen. De mondjuk a kettőnél már, hát a kettőnél se tudnám igazán megmondani, hogy ki a főszereplő, és hogyha, hát hogyha Anakin a főszereplő, az egy nagyon irritáló figura, de az epizód 3 az mondjuk, az egy élvezhető film volt, ez tényleg. Az a baj megmondani. Az epizód 1-jel, kicsit az a baj az epizód 1-jel, mint ahogy te is az előbb elmondtad a sztorit, hogy Lucas elfelejtette azt, hogy ő egy önálló filmet csinál. Tehát ő nem egy háromrészes trilógiának az egyik részét csinálja. Egy film az mindig úgy működik, vagy kéne, hogy működjön, hogy megáll a lábán. És azt elfelejtette. Amúgy ez itt a gond. Az epizód 1-ről Dave Filoni tudod kicsoda? Nem. Nem. Illetve lehet, hogy tudom, a, de most a Mandalorianhez volt köze, nem tudom, azt hiszem, hogy rendezett benne egy-két részt, lehet, hogy valamennyire producer is volt. Mindegy, a lényeg, hogy ő mostanában elég sokat dolgozik Star Wars-on, például a Clone Wars animációs sorozattal dolgozott, meg ilyenek, és azt a csávót hallottam, hogy YouTube-on felkerült valami videó, hogy ő beszélget emberekkel, és ő beszélt arról, hogy mit jelent az előzmény trilógia, és hogy mi ment félre Anakinnak, hogy ő lett Darth Vader, és amúgy, ahogy elmondta, az zseniális, nem vagyok benne biztos, hogy ezt Lucas tényleg akarta, de egészen más megvilágításba helyezte nekem az epizód 1-et. Az epizód 1-nek az egy nagyon fontos pontja volt, hogy ugye Anakint megtalálták, és akkor őt ki kellett képezni, hogy Jedi legyen, mert ő volt a kiválasztott, ugye. És a Jedi rend nem akarta őt befogadni, mert hát már öreg, meg ilyenek. És Dave Filoni azt magyarázta, hogy Qui-Gon volt az az apa figura Anakinnak, akire szüksége volt. De őt elveszítette, mert megölte Darth Maul. És helyette kapott egy Obi-Wan Kenobit, aki meg nem állt készen arra, hogy az az apa figura legyen, ő nem az apja volt Anakinnak, hanem mondjuk a testvére volt Anakinnak, és az nem volt elég ahhoz, hogy Anakinből egy olyan embert faragjon, ami ennek neki lennie kellett volna ahhoz, hogy olyan, álljon át. Olyan volt, mint a bátyja lett volna. Igen, hát de egyébként az epizód 3-ban rendszeresen testvérnek is szólítják egymást, vagy Obi-Wan Anakint biztosan. Sőt, Jodának mondja, hogy hát az a fiú a testvérem. És szerintem, amikor utoljára igen. beszélnek, mielőtt harcolnának, amikor Obi-Wan elmegy levadászni Grievous-t, akkor szerintem Obi-Wan úgy köszön el Anakin, hogy azt mondja neki, hogy az erő legyen veled testvér, vagy ég veled testvér, valami ilyesmi. Igen. És ez egyébként, hogyha ezt Lucas rendesen beleírta a sztoriába, ez mennyire zseniális már. És mennyire szomorú, hogy ezt külön el kell nekem mondani 20 évvel később, mert nem vágtam le a filmekből. Levágtad, csak nem volt tudatos. Hát igen. Nem minden tudatos információ, amit megértünk, azt nem mindent tudunk így összerakni, mert nem gondolkozunk pont ezeken a dolgokon, de nagyon sok ilyen dolog van az ember életében, amit igazából tudsz. Igen. Csak nem fogalmazod meg így konkrétan magadnak. Igen. Az információ ott van a fejedben, összeraktad. De eleve nagyon sokat gondolkozom ilyeneken, hogy honnan tudok bizonyos dolgokat. Hát amikor nem tudom így megmondani, hogy olvasd, de ilyen nincsen, hogy egyszerűen csak tudod. De ez valószínűleg úgy rakod össze egy információ morzsából magadnak. Egy csomó igen. információ van, és ebből te összerakod ezeket a dolgokat. De tudod, ez olyan, mint amikor azt tudod, hogy valamit megtenni helyes vagy nem helyes. És általában tudod. Az esetek elsőprő többségében tudod, hogy mi az, ami helyes lenne, hogy mit kellene tenned, hogyha helyesen akarnál cselekedni, és általában nem csinálod azt meg, és akkor jönnek a racionalizálások, meg a mellébeszélés, meg a kamukázás, meg az alkudozás, de általában tudod, hogy mi a helyes, és hogy honnan tudod, hogy mi a helyes? Hát ez egy kurva jó kérdés, soha senki nem mondja meg neked, és különösen nem mondja meg egy specifikus szituációra, amiben éppen benne vagy, de általában tudod. Hát az embernek vannak ilyen intuíciói, meg ugye az agyad egyébként egészen csodálatos szerkezet, és kurva sok mindent csinál, amit te nem tudsz, és nem veszel észre. De hát, igen, ez egy ilyen dolog. De hát ezért ugye valami nevelésebben benne van. Persze, persze. De igazából hát ezek a filmek, például egy Star Wars, mondjuk különösen az eredeti Star Wars, meg ezek a történetek, azok nagyon fontos része lehetnek egy nevelésnek. Tehát, hogy amúgy mesélünk. Igen, ezt akartam mondani, nem véletlenül mesélünk meséket az ősidők óta. Igen. De egyébként ez egy több rétű dolog a vallásnak is ez a szerepe. Igen, igen. Hát igazából a vallás is mesékre épült, tehát hogy általában van valami szentírás, vagy van valami mitológia, mint tudom én, például nyilván a kereszténységnek a Biblia, és akkor arra épül minden. Na mindegy, szóval visszatérve a 9. részre, az az érdekes, hogy ugye, amit mondtam, hogy én meg szoktam nézni ezeket a rossz részeket is, hát előfordul, hogy megnézem. Nyilván ez egy olyan dolog, hogy már ebbe belepörgetsz meg minden. Ja. De néha így megnézem, mert így akarok ezen röhögni. Mondjuk biztos, hogy megnéztem újra, amikor bombáztak az űrben, meg ezeket a félelmetes dolgokat. De a 9. részt, azt nem bírtam megnézni. Azt nem bírtam. Hát figyelj, most tehát azt elkezdtem valami nézni úgy, hogy majd beletekergetek, és kinyomtam a francba. Ez nézhetetlen. Figyelj, komolyan mondom. Én 2,5 év után egyszer néztem újra az epizód 8-at. Tehát egyszer, ami hallatlan, tehát hogy általában véve így moziban megnéztem volna 2-szer vagy 3-szor simán, ha ez egy jó film. De nem, persze. Tehát hogy eltelt azóta 2,5 év, és egyszer néztem újra, jelentős részben telefonon, ilyen közlekedés közben, meg ilyenek körülbelül 5 részletben, és leszartam, mert konkrétan nem érdekelt. Tehát volt ez, hogy így elmentem közben pisálni, mert, és nem állítottam meg, mert nem érdekel. Tehát hogy tudom, hogy mi jön, emlékszem, hogy szar, nem érdekel. Ami így fájdalmas. Tehát hogy ennyire szar filmről, így nem tudom, hogy ez... Nem tudok ezzel mit kezdeni igazából. És az epizód 9 az igyekszik nem megerőszakolni a Star Wars rajongóknak az emlékeit mondjuk, de közben meg azért megerőszakolja. Tehát ez a... Mi a neved, lányom? Rey. Milyen Rey? Skywalker. Ez így... Az meg. Tehát, hogy így... Nem elég, hogy meggyilkoltad, nem elég, hogy elhamvasztottad a hullát, hogy ne lehessen nyitott koporsóban temetni, de még utána le is köpött, bazd meg. De miért csinálod ezt? Mit akartak ezzel? Azt nem értem, mit akartak ezzel? Itt semmit, a semmit, semmit. Tehát, hogy én azt akartam, de azt látom, hogy ez bíztuk kitalálni. Ez így jó hangzik. Ennyi, kész. Mert ez konkrétan semmit nem jelent. Így van. Pontosan. Mert semmi köze a Skywalkerekhez, mindegyikkel találkozott 5 percre, mindegyikkel lógott 1 hetet, vagy 2-t, nem tudom, Luke-kal lehet, hogy csak 3 napot, Leia-val, meg lehet, hogy 1/2 évet, de így igazából nem tudjuk. Jaj, tényleg Leia hercegnő is, bazd meg. Tehát így, úristen. És egyébként a Leia hercegnő szál, az pont az, amivel a szerencsétlen Abrams nem tudott mit csinálni, mert Rian Johnson konkrétan segbe kúrta. Ugyanis, hát azért sem tudod mit csinálni, mert nem voltak felvételek. Hát volt nem néhány, volt, de nem, így nem volt. Illetve hát pont az, hogy csak felvételek voltak, igen. Tehát nem volt színész. Igen. De Leia karakter ebben az egész sorozatban, tehát mind a 3 részben katasztrófa. Tehát ez kár volt visszahozni. Hát igen, de nem, amúgy mindenkit. Tehát, hogy így... Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, hogy beszéltünk a zenéről, meg arról, hogy azért még él a zene, meg a régi bandák is mennek, és rohakjókat nyomlak. Egyébként van, amikor azt érzed, hogy hát ez már azért nem olyan, tehát majd Joe Satriani bácsi megint, ki 63 éves, megint új albuma van, van rajta egy 1980 című szám, és meghallgatod, és jó, meg minden, de ez már nem az. Na és pontosan ez az érzés van egy csomó rockbandánál, hogy de van amelyiknél meg nem, de pont az, hogy van amelyiknél meg nem ez az érzés, hanem azt mondod, hogy basszus, tényleg, ez még rohadt jó zene, de nem kéne azt a videóklipet megcsinálni, és nem kell szerepelni. Mert a 20 évesen jó kinéző, 20 évesen jó kinéző fiatal rockstar gyerekből, ez a vén tata, aki most lett, ez már itt beöltözve bohócnak, ez már nagyon gáz. Vagy levágva rövid hajúnak, vagy hosszú hajú rocker akarok lenni 70 évesen. Gáz. Egyszerűen nem kell ezeket, megvannak csúnyul. Na most Leia hercegnő, hogy nézett ki, basszus? Az egy dolog, hogy ugye Carrie Fisher átment ezen azon, alkoholizmus, kábítószer, minden, ami meg is látszott rajta, hiába foglalták összehozni így a formáját valamennyire a filmre, de erre nem voltunk kíváncsiak. Az a helyzet. A fiatalok, meg a fiatalabb réteg, aki meg nem a Star Wars-on nőtt fel, az meg főleg nem kíváncsi egy vénbanyára. Tehát nem értem, mit akartunk ezzel. Hát szupermenezni akartak valakivel szerintem. De igazából ez a az epizód 9-ben ez ott volt elbaszva, hogy igazából még az epizód 8, tehát az utolsó Fosok című szar megjelenése előtt ugye Carrie Fisher meghalt. És tudtuk, hogy mi van, és az igazság az, hogy amikor Rian Johnson ezután azt mondta, hogy oké, akkor nem hagyjuk ott az űrben meghalni, akkor, na akkor kurtassák be Abrams-t. Illetve hát azt, aki majd az epizód 9-et meg fogja csinálni. És amúgy hozzáteszem, hogy eredetileg nem Abrams csinálta volna az epizód 9-et, szerintem egy másik csávó csinálta volna, akinek nem jut eszembe a neve, de így majdnem biztos vagyok benne, hogy a 80%-ban azért lépett ki a csávó, mert ezzel nem akart ő foglalkozni, meg ő ezt a problémát nem akarta megoldani, hogy az a köcsög nem vágta ki, vagy nem tette bele, hogy Carrie Fisher meghalt, és majd ő oldja meg valahogy. Nem, ilyen szempontból ez nem oszt annyira. Hát. Tehát ez nyilván az is számít, de már a hetedik részben gáz volt, tehát nincs miről beszélni. Ezek a közhelyek, a nagyon okos bölcs Leia, a néni, gáz volt. Nem tett semmit hozzá az egészhez. Hát egy közhelyes dumájában. Nosztalgia volt. Igen, csak tehát akkor történjen már valami. Csubi, akin ugye nem látszott a kor, belőle ki lehetett volna valamit hozni, ehelyett mi lett Csubi, egy balfasz lett ebben a három részben. Nem sok mindent csinál. Még egy, belefért volna egy öreg Luke, aki egy Jedi mester, és nem úgy néz ki, mint egy csöves, hanem még tartja magát. Belefért volna egy Han Solo, aki még öreg, de még vagány, de Leia néni, már mit kapálozunk vele? Tehát, érted? Tehát egyszer nem kellett volna vissza, az is kész. Hát figyelj, amúgy Han Solo az... Jaj. Azért igazából szerintem a filmnek, az epizód 9-nek az egyik legjobb jelenete volt, amikor megjelent Han Solo, és akkor beszélgetett a gyerekkel. De igazából az egésznek szerintem az volt a csúcspontja annak a jelenetnek, hogy így meglátod a csávót a vásznon, Harrison Fordot, és így az meg nem volt megcsinálva a haja. Tehát, hogy úgy nézett ki, hogy a reggel kikelt az ágyból körülbelül, és így az meg, tehát, hogy ő is leszarja ezt a szemetet. És hogy tényleg az, hogy nem csinálják meg a sminkjét rendesen, meg a haját. Nem, ez most trendi. Ez trendi most, hogy mindenki úgy néz ki, mint egy csöves. Én nem tudom, de nekem egy kapásból az volt a benyomásom, hogy ez kurva vicces. De, ja, igen, tehát, hogy azon kívül Star Wars lore-ba is beleszartak, tehát most már az erőszellemek gyakorlatilag mindent tudnak csinálni, és mindent is meg tudnak oldani. Tehát az egyetlen kérdésem, ami van, az az, hogy miért nem oldotta meg Yoda 20 éve ezt az uralkodó kérdést erőszellemként. Mert nem volt akkor még olyan fejlett a technológia, nem volt Facebook. Nem, ez tehát, hogy ez plot szempontból, de hát így érted? Igazából a lényeg az, hogy szar lett az egész. Tehát, hogy nem kell azt mondani, hogy most az erőszellemek meg tudnak fogni dolgokat, meg erővillámot csinálnak. Hát meg ez azért nem vagyok fennakadva, mert erre számítottam Jar Jar Abrams-t, ennyit tudom. Tehát ez a történetvezetés hiányosságait megoldjuk ilyen butaságokkal. De ennyi. Hogy nincs történetvezetés, tehát ész nélkül kapod ezt a Lando. Mi a fasznak kellett ebbe Lando? Tehát oké, tudom, hogy nosztalgia, de hogy a sztorinak abszolút nem kellett. Sőt, nagyon úgy nézett ki a zárójelenetben, hogy Lando rámozdult a saját lányára, vagy a saját unokájára, vagy nem tudom, hogy ez kicsoda volt az a csajszi. Így, ez egész film egy nagy rakás szar volt, amiben egy random dolgok történtek, azok is ész nélkül, rohanva, mert hogy az első két film az tulajdonképpen semmit nem csinált a sztorival, és akkor most gyorsan lezárunk mindent, és megcsinálunk mindent, és románc lesz ott, ahol eddig így nem volt semmi, vagy nem tudtuk, hogy mi van, és nem lesz románc ott, ahol igazából lehetett volna, vagy kellett volna lennie. Senki nem érti, hogy ebbe a trilógiában miért kellett Finn, mert szerintem nem kellett. Senki nem érti, hogy ebbe a trilógiában miért. Feka azért kellett. De most tényleg ott vagyunk mind 85-ben, tehát hogy kötelező Feka rendőrfőnök? Ennyi? Ez nem 85-ben volt, az most van. Ja, hát de most érted, megint ugyanott tartunk, csak közben nagyon sokat pofáztunk arra, hogy inkluzivitás, meg diverzitás. Most kötelező pozitív színes bőrű szereplők vannak. De menjünk is tovább innen, mert már ezt rohadtul unom. Ja, a Mandalorianról szerintem nem beszéltünk, főleg, hogy egy éve nem volt rádió. Na, az viszont sikerült, pedig ott is azért gyanús volt, hogy gondok lesznek. Viszont mielőtt erről elkezdünk beszélni, hallgassuk meg Joe Satriani bácsit ezzel a 1980-zel. Ez volt a 90 Days 10, Joe Satriani-tól, aki, hát ő ugye egy mester, tehát vagy nem tudom mit mondjak, az egyik legnagyobb gitáros a világon, csak már nem olyan. Tényleg nagyon jó zenét csinál a mai napig, csak az már nincs benne az, amikor még fiatal volt és volt töke, az már nincs benne. De ez nagyon sok dologban így van sajnos, hogy már nem ugyanazt kapod. Te milyen, neked mi volt a benyomásod? Hát figyelj, ez egy elég jó zene volt, én nem tudom, én azt a... Én is hiányoltam belőle valamit, én nem tudnám ilyen pontosan megmondani, hogy ez mi volt, hogy biztosan töke volt. Valami hiányzott, amitől így azt mondanám, hogy ezt a zenét nem bírom nem hallgatni. Mert ez egy jó zene, meg tudom hallgatni, tökre élvezem, de aztán ez olyan, hogy így holnap után már nem fogok rá emlékezni. És az a baj, hogyha mellé raksz egy régit, mondjuk egy Motorcycle Driver-t, vagy egy Summer Songot, akkor... Hát ez például akkor, igen. Ugyan, akkor azt mondod, hogy mi történt. Igen. Tehát nekem nem kell a zenének is megöregedni. Szerintem az ugyanaz az album. Lehet. Teljesen mindegy igazából. Na, szóval a Mandalorian-nél tartottunk, hogy az a koncepció viszont sikerült, és attól is nagyon féltünk, hogy ugye szokásos Disney agymosás lesz benne, buzi robotokkal, de ez egyelőre nem jött be. Hanem egészen jól sikerült az első évfolyam. És nyilván nagyon sokan itt is vinyogtak, hogy nem jó, meg ez nem jó, meg az nem jó, meg nem történik benne semmi, meg ilyenek is. De ez egy sorozat. Tehát ott indul, hogy én, nekem a vállalkozásom miatt abszolút felülmúlt, a szerintem szórakoztató volt mind a kettő, mindegyik rész. És érdekes, hogy ebbe tudott úgy lenni humor, hogy nem volt gagyi, mint ahogy a 7-8-9. Részben. Hát igen, ehhez kell némi humorérzék emberek részéről, ami hát valakinek van, Rian Johnsonnak például nincs. És most igazából az a sztori, hogy most van egy Yoda-szerű lény, és akkor azt most megtalálja és pátyolgatja, ez nem egy nagy cucc, de mégis valahogy úgy sikerült a filmet összerakni, olyan a dramaturgia, olyan a rendezés, hogy egyszerűen minden klappol, a zene, minden, az akciók, minden stimmel. És ami még félelmetes, hogy ez egy forradalmi technológiával készülő dolog, tehát egész jó a látványvilág, kicsit túl sok a szokásos, homályos a háttér, mert most ez nagyon trendy, de ezt mindjárt meg is mondom, hogy miért, mert ez egy teljesen új technológia, gyakorlatilag egy virtuális stúdióban csinálják szinte az összes jelenetet, tehát a színész az ott van a stúdióban, és körbe hatalmas LED falak vannak, és arra van gyakorlatilag nem betitve, hanem arra van kitéve a háttér tartalom, és a kamera mozgásnak megfelelően mozog a háttér is. Ez az Unreal Engine-t használják, ez ugyanaz a motor igazából, ami a videójátékok mögött van, a first person shooterek mögött van, ahol ugye amikor te játszol vele, nem tudom, hogy szoktatok-e játszani, de biztos mindenki játszott, mert ilyen, meg én is, pedig aztán én nem vagyok egy nagy játékos, de ugye tudod, hogy mozgatod az egeret, tudsz nézni föl, le, balra, jobbra, tudsz előre, hátra haladni, minden, és mozog körülötted a tér. És ezt a technológiát vitték át a filmezésbe, most a kamera látó szögéhez képest mozdul el a háttér, és mivel a háttér ott van a színész mögött, gyakorlatilag meg tudják a stúdióba csinálni ezeket a térbeli felvételeket, tehát most nem kell kimenni külső helyszínre, vagy nem kell zöld hátterezni, hanem közvetlenül ott van mögötte, és real time-ban a kamera fölveszi a színészt, mögötte pedig a hátteret úgy, ahogy változik, és a kamerának megfelelően, ahogy mondtam, változik a háttér. Ez egy elég szenzációs dolog egyébként, és sokkal kevésbé gagyi, mint a zöld hátterezés. Hát meg sokkal kevésbé gagyi, mint aminek hangzik. Tehát, hogyha nekem azt mondtad volna, hogy úgy forgatják a Mandalorian-t, hogy bazinagy képernyők vannak mögöttük, és akkor azon megy a háttér, akkor így kiröhögtelek volna, hogy hát ez bazd meg, ez mi a faszomnak, vagy hogy a gecibe, hogy tényleg, ez nagyon rossz. Volt egyébként ilyen egyéb mozifilmekben is, amit nem is gondolnál, például az Oblivionra, ha emlékszel, Tom Cruise. Úristen, emlékszem rá, de hogy abban, hogy melyik jelenetben hatalmas, lehetett, hatalmas, ugye ez a hatalmas nagy lábon levő, ott a levegőben levő lakás, az a leszálló platformmal, meg azzal a siklóval, amivel ő röpködött, és ott a felhők, meg minden, az hasonlóan volt megcsinálva, az egy vetített háttér volt. Ha. De hozzáteszem, tehát szerintem a szólóban is már úgy volt megcsinálva, hogy a vetített háttér előtt vették fel, tehát a pilóta fülke előtt egy vászon volt, és a csillagok azok a vászon voltak, és azt vette fel a kamera, tehát nem kék háttérrel vagy zöld háttérrel csinálták meg ezt utólag. És egyébként onnan lehet ezeket kiszúrni, hogy mindig homályos a háttér, tehát nyilván nem akarják, hogy te lásd, hogy a LED képpontok azok hogy jönnek ki, ezért mindig a homályos a háttér, tehát ezt olyan lencsére veszik fel, amivel meg lehet azt csinálni, hogy kimossa a hátteret. Kicsi lesz a mélységélesség. Oké. Okay. Hát ez egy érdekes tudsz, de igazából engem a Mandalorianben nem kifejezetten a technológia érdekelt, amivel leforgatták, hanem a sztori, és az meglepően hát jó volt. Ami érdekelt téged is, az a látvány, és a látvány jó volt. Hát jobb volt a Mandalorian látványra, mint az új trilógia. Hát, én ezt mondjuk nem tudtam volna így megmondani, vagy eszembe sütött, hogy összehasonlítsam. De hát a hetedik rész az olyan béna volt látványra, hogy pontosan láttam, hogy honnantól meddig tart a tiszlet, látszott, hogy tök gagyik az eszközök, hogy műanyagból. Hát az ilyen szerintem ilyen vagy fröccsöntött, vagy 3D nyomtatott, vagy ilyen gyakorlatilag ezzel a makettező technológiával készült fegyverek voltak a hetedik részben, és ez látszik. Tehát amíg a eredeti trilógiában igazi fegyvereket alakítottak át, valódi fegyvereket alakítottak át, és lőttek velük vaktölténnyel, csak ráraktak mindenféle függeléket, meg távcsövet, meg vízbaszt. Például az, nem tudom, tudod, hogy a rohamosztagos fegyver az úgy készült, hogy az egy úgynevezett ilyen, hát úgy mondjuk, submachine gun angolul, ez egy német, nem tudom milyen, ilyen, nem tudom, hogy mondják ezt, ilyen közepes submachine gun, milyen francot jelentett az? Hát nem tudom, hogy mondják ezt szépen magyarul, de ez a kicsi automata fegyver, ilyen uzira kell gondolni. Igen, valami, igen, olyasmi, mint a guzi, tehát ez valami golyószóró, vagy nem is golyószóró, nem tudom, tényleg nem értek a fegyverekhez. Mindjárt megkeresem itt Google-ba, hogy milyennek a fordítása egyáltalán. És az biztos, hogy ez egy viszonylag kisméretű automatikus fegyver. És ugye ebből alakították át, és például ennek a ugye perforált csőve van. Ennek a fegyvernek gyárilag, és hát figyelj, a szemmeség van az sima géppisztoly. Azt hát, mondja a fordító. Oké, de szerintem nincsenek rá jó szavaink magyarul, és azért mondja azt, de tök mindegy. És ugye ezt egy igazi német fegyverből csinálták, és például a csövére egyszerűen ablaktörlő lapát gumikat ragasztottak rá. És ezt nem vetted le, mert de egyébként a fénykarnak a nyele is így volt megcsinálva, vagy például nagyon egyértelmű a Han Solo-nak a pisztolya, az nagyon egyértelműen hasonlít egy Mauser típusú német pisztolyra. Ja, hát azt ja, mert nyilván az volt, csak kicsit átalakítgatva, meg lefestve, meg mit tudom. De ezt így el lehetett adni, hogy ez így igazi. De ezek látszik, hogy műanyagból készültek, tehát gagyi volt az egész, ez teljes mértékben látszott. Egyszerűen nem volt hozzá érzékük, ezt úgy csinálják meg. Valamiért ezt ők nem látták. Úgy. Na igen, úgyhogy, viszont a Mandalorian, mert arról beszélünk. Na, ott viszont minden stimmelt, tehát stimmeltek a díszletek, stimmeltek a makettek, stimmelt a háttér, minden meg volt rendesen csinálva, jó volt a zene, jó volt a rendezés, minden izgalmas volt, egyszerűen jó volt, jó a karakter. Hozzáteszem mondjuk, ez a színész az nekem annyira nem egy hű, de szimpatikus, de hát nem látszik. Én Pedro Pascal bírom egyébként. Valamilyen nekem így nem ez jutna eszembe, hogy nem jól mondtam, ez egy Sterling volt. Sterling angol, nem német volt. Második világháborús. Pedro Pascal ebből már a Trónok harca óta bírom egyébként, ott játszott egy kurva jó karaktert, és kurva jó hozta a figurát, aztán egyébként itt is jól játszott. Tehát így meglepően azt gondoltam, hogy nagyon gáz lesz, hogy ugye nem nagyon fogja levenni a sisakot az egész sorozatban, így körülbelül egyszer vette le másfél percre, és nem hiányzott hozzá, és jó volt az egész. Igazából szerintem az egész sorozat az úgy volt, jó, hogy volt. A Gina Carano is egy egész érdekes karaktert játszott, meg minden. Milyen kis dagat lett. Hát igen, azt nem mondanám, hogy itt most olyan nagyon szexi volt, de mindenképpen szimpatikus karaktert játszott. A Baby Yoda szerintem kurva jó. Hát, jaja. Szexi dagadt. Mindegy. A lényeg, hogy itt ez nem olyan volt, mint nem tudom, 10 éve, amikor így állandóan szexizett, és így mindig kurva jól nézett ki, most éppen annyira nem volt szerintem meggyőző, de a Baby Yoda kurva jó volt. Na, hogyha akartok csinálni rohamosztogos fegyver, Sterling L2A3, Mark 4. Ezt király. Ki kell szerezni. Hasznos információ. Lehet lopni múzeumból biztos. Na mindegy, szóval ezeket megcsinálták rendesen, és megcsinálták a Mandalorian-t is rendesen. És hát ugye azért vártunk itt is valami agymosást, hogy majd lesz, mert ugye Disneynek ez a mánia, így nevelni kell a népet. És hát vártuk a buzi szereplőt, buzi robotot, ilyeneket, ez egyelőre nem jött. Én azért félek a második évattól, hogy ott mi lesz. Jó, hát még bármit kitalálhatnak. Ami de az első évad lenne. Kétségtelenül jó volt. Tényleg van neki stílusa, van neki egy saját zenei világa, ami stimmel. Abszolút-e. Ez összejött, és hatalmas siker is lett. Az. Tehát igazából a rajongók ajánlják. Tehát, hogy igen, lehet kritizálni ezért, meg azért, meg bele lehet kötni apróságokba, de az igazság az, hogy a Star Wars rajongók ezt szeretik. A Star Wars rajongók pedig gyűlölik az utolsó Jedi című szart. Azt mindenki gyűlöli. Tehát, hogy igazából lassan a média is kezdi belátni, hogy az a film nem hogy megosztó, hanem így rossz. Tehát azt hiszem, hogy megosztózza még mindig a média, de ahhoz képest, hogy az első fél évben, vagy az első évben mindenki azt mondta, hogy mestermű, legalábbis a médiában mindenki azt mondta, hogy az epizód 8 az egy mestermű, és nagyon jó film, és a legjobb a Birodalom óta. Na, ahhoz képest azért kurva messzire jutottunk. És hát félelmetes, hogy ezek milyen szintű emberek, akik ezt képesek voltak leírni. Hát olyanok, akik hazudnak, mint a szar. Hát igen. És nem tudom, hogy egyáltalán lehetem, hogy ennyire buta, és ezt így látta, vagy be volt ott, vagy ilyen gondolkodásom, de hát az újságírótól ne várja azért el nagy dolgokat, mert nem jellemző, hogy olyan nagyon okosak lennek az újságírók. Hát, mindegy. Igazából egy kicsit azt vártam, hogy a Mandaloriannek majd lesz valami köze az epizód 9-hez, mert ugye miközben ment a Mandalorian 7-ről 7-re, akkor jelent meg az epizód 9 is, tehát ez decemberben volt 2019-ben, de aztán végül nem lett. Igazából azt gondoltam, hogy ott a klónozásnál lesz valami dolog, hogy így átfutnak a dolgok, és akkor egyik karakter itt klónozta a Baby Yodát, vagy kiderül, hogy a Baby Yoda az egy klón, és hogy végre sikerült erőhasználó klónt csinálni, és akkor most mennek, és gyorsan gyártanak a Palpatine-ból még 12-t, de hát ebből végül nem lett semmi, aminek igazából örülök, mert az epizód 9 egy rakás szar lett, és így igazán kellett volna ezzel beszennyezni a Mandalorian-t. Az mondjuk valóban igaz, hogy csomó dolog nem derült ki. Hát nagyon sok minden nem derült sem. Ki. Viszont ez annyira nem rossz. Tehát, mert egyszerűen volt sztori. Volt, mint izgulni történt. Ez az, és azért nem hagyott olyan nagyon nagy űrt az, hogy most igazából nem tudtuk meg, hogy mi a franc történt, meg minek akarták megszerezni egyáltalán, vagy mi volt, de hát ez valószínűleg majd kiderül később. Hát, igen, történtek egyéb dolgok, és nyilván úgy tervezték, hogy lesz második évad, meg talán harmadik évad, meg ki tudja, hogy hány hát az évad. Lesz is. Tehát, hogy igen, a másodikat talán bele is forgatták, vagy még forgatják, vagy nem tudom. De a lényeg az, hogy nyilván több évadosra tervezték, úgyhogy nyilván nem akartak ellőni mindent. Azért néhány dolgot így érdemes megjegyezni. Az egyik, hogy tényleg sok volt a filler a sorozatban, tehát hogy a sorozatnak a fele az körülbelül filler volt. Amik ilyen random kalandok, amikbe így belekeveredett, és akkor az elvitte egy epizódot, és akkor... De ez mindig így van. Hát nem mindig, nem szükségszerűen. De minden sorozatban ez van. Hát a Netflixnél már nem, amúgy. De az ilyen hagyományos kábel tévén ilyen hétről hétre leadott 20-valahány rész per évad sorozatoknál mindig az van, hogy legalább a fele filler. Az ilyen stream szolgáltatásoknál, mint például a Disney Plus vagy a Netflix, ez nem szükségszerűen van így. A Cobra Kai-nál hol tartottunk, az a kérdés? Hát, szerintem a Cobra Kai második évadáról még nem beszéltünk. Amiről kéne beszélni. Amit végül megnéztem, csak már nem emlékszem rá. Nem emlékszem, hát figyelj, Ja, még egy dolgot akartam mondani a Mandalorianról, aztán utána áttérünk a Cobra Kai-ra. A másik az, hogy a sorozatnak a színvonalát azt szerintem zseniálisan demonstrálja az, hogy a második rész az úgy kezdődik, hogy 10 percig senki nem szól egy büdös szót se. És én nem bírtam nem oda nézni. ez így muszáj volt nézni azt a részt, és muszáj volt néznem, és tudnom, hogy mi fog történni legközelebb, és egyáltalán nem zavart az, hogy konkrétan 10 percen keresztül nem szólt senki semmit. Ugye az volt az, amikor a Mandaloriannek így a Javák elvitték a hajóját, így szétszerelték darabokra, és ugye az elején úgy volt, hogy hát akkor eltűnt a hajó, akkor gyorsan elkezdte üldözni a Javákat, akkor lealázták a Javák, ami egyébként kurva vicces volt, aztán utána akkor elindult, hogy valahogy megoldja mégis a problémáját, hogy nem tud elmenni arról a buzi sivatag bolygóról, és körülbelül 10 perc telt el, mire valaki először szólt egy szót is, és kurva jó volt. Na, ez történetmesélés. Elméletileg jön ugye egy év múlva, az előzőhöz képest, tehát novemberben jön elméletileg a harmadik évad, de nem tudom, hogy a forgatásokkal mi van, mert ugye koronavírus járvány miatt leálltak a forgatások, tehát nem tudom, hogy ez megvalósult-e vagy nem. De itt el is érkeztünk egyébként a harmadik témához, és azt mondom, hogy a Cobra Kai-t hagyjuk egyelőre. Ez a koronavírus, mert ez egy sokkal fontosabb dolog, és ezt nem árt megbeszélni ezt az egészet. Ez megint az a félelmetes helyzet, hogy számomra döbbenet, hogy az emberiség hova tud lealacsonyodni, és valaha általam valamire tartott emberek milyen módon tudnak hülyét csinálni magukból egy ilyen ügyben, amikor tényleg ez egy nagyon komoly krízis. És ugye nyilván nem fogjuk előadni a vírus szakértőt, de hát itt simán józan paraszti észre lehetett látni a dolgokat nagyjából, hogy mi lesz, meg mire lehet számítani. És nekem félelmetes egyébként, ezt te valószínűleg nem tudod, hogy neked is most ez úgy fog mondani, hogy például a magyar testépítő életben vannak olyan emberek, akik úgy gondolták, hogy nekik nyílt levelet kell írni a magyar miniszterelnöknek, és tanácsokat kell adni, hogy hogy kell egy ilyen krízist kezelni. De sajnos mesélted a dolgot. Ez a Facebookon megtörtént, és ezt a többi fogyatékos ezt osztogatja. És egyébként az a sportolói réteg Magyarországon, akinek az lett volna a dolga, hogy tartsa a lelket az emberekben, és pontosan arra hivatkozva, hogy igen, mi sportolók vagyunk, mi egészségesek vagyunk, nekünk nem kell félni, nekünk tovább kell csinálni a dolgainkat, persze megfelelő óvatossággal, de azok semmi más nem csináltak, csak rinyáltak, mint valami hülye picsák folyamatosan. És ebből, és ugye nyilván én nem olvasom a közösségi pöcegödröt, csak sajnos átküldenek egy-két dolgot, és hát valami kritikán aluli a színvonal az embereknek, hogy mit műveltek ezzel az egésszel kapcsolatban. Most az, hogy a magyar ellenzék mit művelt, abban azért nem megyünk bele, mert ugye mondtam, nem akarok ezzel a politikai résszel foglalkozni, de számomra a döbbenet, hogy emberek milyen szinten csinálnak magukból hülyét, a magamat fotózom maszkban, a maszkban biciklizek, a maszkban ülök a kocsiba, szelfikkel, meg ezekkel a retardált dolgaikkal. Döbbenet. Mert amúgy maga ez a járvány, az egy nagyon súlyos, nagyon komoly probléma, ami ellen muszáj volt nagyon intenzívebb védekezni az elején, mert nem tudtuk, senki nem tudta, hogy ez kire fog hatni, kire veszélyes, kire nem veszélyes. Csak az látszott, hogy van egy olyan vírus, aminek az hasonlót ismerünk, de pontosan ezt a vírus nem ismerjük a mechanizmusait. Amikor már Magyarországon ugye ilyen vészhelyzet intézkedések léptek életre, akkor már nagyjából lehetett tudni, hogy olyan terjed, mennyire kell félni. És azt tudtuk például, hogy ez egy olyan módon terjedő vírus, amit hogy is mondják ezt, várjál? Hát cseppfertőzéssel terjed. Ezt a szót kerestem, hogy cseppfertőzéssel terjed, és a cseppfertőzés az nem azt jelenti, hogy ez a levegőben terjed, mert ha a levegőben terjedne, akkor már végünk lenne mindenkinek. Hát. Ugye nagyon sok emberrel beszéltem, aki mondta, hogy ő szerintem már megkapta, csak túl van rajta, szerintem meg nem kapták meg, honnan a francból kapták volna meg. Tehát nem olyan egyszerű, ha ezt elkapni, mint ahogy sokan gondolják. Bizonyos kultúrkörökben, mint Olaszország, ahol az embereknek nem ismerik az intimszféra fogalmát úgy, mint mi. Tehát ott az, hogy egy olasz étteremben, ha már voltál, akkor biztos, hogy tapasztaltad, hogy három ember könyöke van a derekadban az étteremben, mert ott egymásnak a seggébe ülnek mindenki. Vagy Franciaországban ugyanez. Na most ott egy ilyen közösségben betüsszent valaki, mindenki elkapta a járványt, kész. De nálunk azért az, hogy az emberek annyira nem mennek egymáshoz közel, nem csókolgatjuk szájon a gyerekeket, meg a nagymamát. Már egyszerűen máshogy viselkedünk. A higiénia is Magyarországon meglepő módon eléggé fejlett ám a fejlett nyugathoz képest. Sokan nem tudják, hogy azért Németországban sokan hetente fürdenek, nem naponta. Szóval ezek kemény dolgok, de ez a nagybüdös valóság. Ez mind számít abban, hogy ezt a dolgot mi viszonylag jól megúsztuk, meg az is, hogy időben hoztak megfelelő intézkedéseket. Én nem örültem annak, amikor bezárták az iskolákat, nem is akarták először bezárni, de aztán rájöttek, hogy ez a legegyszerűbb mód, mert a gyerekek azok nagyon könnyen fertőzik egymást, mert nagyon sok fertőző betegség az iskolában, meg az óvodából jön haza a családhoz, és ez volt a legjobb megoldás, hogy megelőzzék. Mert mondom még egyszer, akkor még nem lehetett tudni, hogy ez kire veszélyes. És úgy se lehet gondolkozni, hogy ha tudjuk, hogy a 70 éven felülnek belehalnak, ha lesz a rükök, halljanak meg nyugodtan, meg élünk tovább. De hát aztán most, hogy telt múlt az idő, így kiderült, hogy nagyjából mi a helyzet, és hogy ezek az intézkedések, ezek működnek. És ez nagyon sokáig velünk lesz az a sztori egyébként, olyan értelemben, hogy szerintem már nem fog visszaváltozni, a szokások már nem fognak visszaváltozni úgy, hogy eddig nagyobb lesz az embereknek a távolságtartása, de ezt én egyáltalán nem látom rossznak. Mindenki kérdezte tőlem, hogy nekem nem-e probléma ez az egész, vagy hogy nekem milyen, vagy hogy bírom. De nekem az életemben semmit nem befolyásolt. Tehát én eddig sem mentem emberek közé, nem mentem diszkóba, meg ilyen helyekre, ezután sem megyek emberek közé. Mindig elkerültem az embereket, tartottam a távolságot, és ez igazából csak ennyi. Hát ha nem tud terjedni a vírus, mert nem mész a másikhoz közel, nem tud pofán küsszenteni, vagy nem tudsz ráköhögni, akkor nincs gond, és most ez, hogy mindenhol ugye maszkot kell hordani, vagy kendőt, vagy valamit, olyan helyen, ahol társas érintkezés van, ez igazából megoldja ezt az egészet. De félelmetes ezt az egész maszkügyet, ezt mennyire nem értik emberek. Tehát a mai napig biztos vagyok benne, hogy te is rengeteg hülyét látsz, aki tök egyedül áll a buszmegállóban, maszkban. Ezt nem is értem, hogy kapnak levegőt. Ja, hát sem. Igen. És amúgy... érted, én olyat láttam ma, mert ugye az az elmélet, hogy ne vedd le a maszkot, meg ne tedd fel, mert akkor kezedre rámegy, meg minden. De ezek a maszkok, a legtöbb a sebészmaszk, meg ezek nem védenek téged. Ezek a többieket védik csak. Igen. Hogy te kifelé ne tudj tüsszenteni. Tehát teljesen mindegy, hogy attól, ha te elkaptad a fertőzést, akkor nem attól fogod elkapni, hogy hozzáértél a masztól, mert ha elkaptad az a maszk fertőzést, akkor te ezt már belélegeztem. Ott kezdődik. De én láttam ma olyat konkrétan, hogy állt a busz megállapot, tök egyedül valaki, és így fogta így a maszkját így a kezével. És rajta volt a maszk, nem vette le, hanem így fogta a kezével, nem tudom miért. Hát, nem tudom, hogy mire gondolod. Full fogyaték. Full fogyaték. És emberek mennek tök egyedül az utcán maszkba, meg az autóba ülnek, mennek maszkba. Jó pár hülyét tudok így hirtelen mondani, aki maszkba lefényképezte magát. Például Bodó Imi. Meg ilyesmit. És én nézek, hogy mi bajotok van? És ez most ilyen menő. Ezek a maszkfotók, ezek menők lettek. Ja, hát, csinálunk feliratos, meg belogózunk a maszkot, és a saját logónkkal a maszkba. Mi bajotok van? Tényleg ez menő most? Vagy mi van ezzel? Tehát tényleg promotálni kell? Nem az egészséget kéne promotálni? Mondjuk. Vagy az, hogy igen, nekünk nincs félnivaló, mi sportok vagyunk, nekünk jó az immunrendszerünk, egészséges táplálkozás, stb. Nem. Maradj otthon! Ennyit bírunk kitalálni, hogy maradj otthon. Jó, ez oké, tényleg mindenkinek otthon kell maradni. Akkor miért mentek el hárman biciklizni? Tehát ilyen, ez az egész dolog, ezt a maradj otthon, ezt se ért. Egyszerűen nem értik az emberek. Jó, ez most már nincsen. A maradj otthon az azt jelenti, hogy ne menj most közösségbe. De az nem ezt jelenti, hogy be vagy zárva. Ezt úgy előadták, hogy úristen, be vagyunk zárva, börtönbe vagyunk. Ezt a bezártság, ezt nem lehet kibírni. Ja, hát... A luxus világ vége, amikor ott a telefonod, úgyis a Facebookot nézegeti mindenki, meg azt nyomkodja mindenki egész, meg mindegy, most őszintén. És amikor már ugye korlátozások lettek, mindenki akkor természetjáról lett hirtelen, hogy csak néztem, hogy mi van. Ez nagyon-nagyon röhelyesen ment. Annak ellenére, hogy Magyarország azért elég jó volt, meg elég fegyelmezett volt, azért döbbenetesen sok hülyét láttál. És tényleg az a rinyálás, amit előadott mindenki. Mindenkit hirtelen éhen akart halni. 10 milliós autója van, de ő hirtelen éhen akar halni. Mert most egy hónapig nem tudott akármit csinálni. Tehát kibaszott nevetséges az a helyzet. Hát azért voltak dolgok. De amúgy az egy az egy kurva jó jelenet volt, hogy még egyszerű nagyjából az elején az egész otthonmaradásnak volt egy ügyem, el kellett mennem valahova, és így, hát itt lakok Budapesten, és így átsétáltam a belvároson, és így a Deák Ferenc tér, az így rendesen üres volt. Ez jó volt, mert leültem, mert volt közben egy meetingem, és akkor leültem a Deák Ferenc téren, online belogoltam, és a Deák Ferenc térről meetingeltem, úgyhogy ez enyém volt az egész kibaszott tér. Nem volt ott senki. Ez geci jó volt. De amúgy meg hülyéket azt mindenhol látni. Tehát a kedvencem a Mammer a boltban, aki így ott áldogál a kis maszkjában, meg mindenki próbálja így leszedni a... Aztán próbálta szétnyitni az acskót a zöldségosztályon a boltban, és akkor hát így nem ment neki, és akkor hát mit csinál a Mammer? Lehúzza a maszkot, megnyalja a kezét, és akkor a nyálas kezével szétnyitja az acskót. Ez a bazd meg. Tényleg. Meg hát ugye rengeteg hülye van, egyébként főleg vidéken, aki így az órára nem húzza rá a maszkot, és akkor ez a... Akkor tényleg mi a fasznak? Hát, hogy ennyire ne legyen már hülye. Ezzel az erővel nyugodtan zsebre is teheted. Meg hát, ja, engem mondjuk így alapvetően zavar a maszk, szóval csak ott hordom, hogyha ahol kötelező. Én kendőt hordok egyébként. Ja, amúgy én is. A maszk az gusztustalan, de ezek nem nagy dolgok, tehát tartsuk a távolságot, mossunk kezet, ennyi, meg amikor olyan van, akkor föl kell menni maszkot, ez ennyi. De hogy lehetett ekkora drámát csinálni, az valami hihetetlen. Hát jó, meg azért volt ennek egy olyan olvasata, hogy egy csomó mindenkinek konkrétan így nem működött a munkája. Hirtelen. Ja. Vendéglátás, ja. Meg ilyenek, ez így hoppá be kell zárni. Az benne van, tehát ott baj van. Nagyon-nagyon sok ember így elvesztette a munkáját, meg ilyenek, meg szerintem elég sok vállalkozás tönkre mehetett, bár ezt nem tudom pontosan, meg nem tudom, hogy milyen állami támogatások lesznek, vagy vannak, vagy lehetnek egyáltalán, erre lehet, hogy nem lesz semmi. Kérdezek egy egyszerűt. Ha itt mondjuk cunami lenne, és itt tízezrével halnának meg az emberek, az jobb lenne? Nem. Akkor mit művelnélek? Ha most ekkorinja volt, akkor most mit művelnélek? Én hiszem, hogy annak, aki elvesztette az állását, az most nagy bajban van, oké. Azt elhiszem. De ezért baromságokat írogatni mindenhova, és vizionálni itt. Nem is ennyi halott van, hanem annyi. Letagadják. Valójában látta a anyukám kutyának a macskája, hogy talicskával tolják a hullákat a kórházból, és agyrém. És ilyen baromságokat képesek az emberek. Meg ez a pénteken lezárják Budapestet. Fölhívnak ezzel. Mondom, hülye vagy. De biztos forrásban mondták, hogy lezárják. Mondom, nem zárják el, nyugodja meg. Másnap fölír egy másik hülye, péntekre lezárják Pest megyét. Mondom, akkor döntsétek el, hogy Pest megyét vagy Budapestet. És akkor visszakérdeztem, hogy árud már el, hogy technikailag hogy lehetne ezt megoldani. Van 86 ezer út, hogyan fogják ezt lezárni? Hát konkrétan sehogy. Nem tudom. Hát ennyi. Tehát ez az otthonmaradás is olyan dolog volt, hogy így kérték az embereket, hogy maradjanak otthon, de ez nyilvánvaló volt, hogy nem lesz az, hogy a rendőrök mászkálnak az utcán, és akkor akin vagy az utcán, akkor igazold magad, mi a dolgod, hol van a becsétes papír. A rendőrök mászkáltak az utcán, tehát nálunk nem volt kiárási tilalom, ott kezdődik. Tehát ami nálunk volt, az kiárási korlátozás. Igen. Amikor bejelentették a kiárási korlátozást, akkor engem főhívott egy ismerősöm, hogy na látod, mégiscsak kiárási tilalom van, mondom, kizárt. Nézem a híreket, és mondom neki, hogy te nem tudsz olvasni, bazdmeg. Mi bajod van? Kiárási korlátozás van, ugyanaz van, mint eddig, csak eddig kértek, most meg azt mondják, hogy ez előírás. Eddig is mehetsz a dolgot, elmehetsz edzeni, elmehetsz a benzinkútra, mehetsz kaját, elmehetsz dolgozni. Mi a gondom? Ennyi. Csak ne kortozzál a haverokkal, ne állj meg cigizni a sarkon. Ennyi az egész. Na, itt most az van, hogy közben kaptam egy telefont, és megálltunk egy pár percre, és ezt most nagyon gyorsan be kell fejezni, mert nekem el kell mennem a motoromért. Mert most képzeld, hogy elkészült a motorom. Ez is kurva. Igazából én úgy terveztem, hogy amikor megvettem a Harley-mat, amit egyébként véletlenül ütöttem le egy aukción Amerikában, de ez most egy hosszabb történet, akkor ezt úgy terveztem, hogy elviszem a Monster Andrisékhoz, és akkor majd ők ezt megépítik. Na és akkor ebből az lett, hogy nem vittem el a Monster Andrisékhoz, aztán megcsináltam én. De én úgy gondoltam, hogy ezt majd a Zoli haverommal rakjuk össze, mert biztos, ami biztos, de ez se jött össze, mert egyedül raktam össze. Na és most elvittem nagy szervizre hozzájuk, meg olajcsere, meg minden, meg azért nézzék, meg tudod, mégiscsak én raktam össze, mert legyen gond. És most kész van, és mondták, hogy ezt most azonnal vigyem el onnan, mert tele vannak motorokkal. Hát ez király. Na de nem, majd lesz motorod. Most jön a szezon úgyis, vagy most van, vagy mit tudom én. Hát... nem nagyon van motor gondom most se. Ja, hát igen, mert nincsen olyan gond, hogy most nincs mivel menni. Hát igen. Van most három, ami működik. Oké. Okay. Ugye ez most kész van, és akkor még egy van, ami még darabokban van. Az még egy hosszabb történet lesz, szerintem abból már ide nem lesz motor, de az is egy érdekes sztori. Ez is egy ritkaság. Még ott a legelső fázisban vagyok, ott hengerfejet kellett cserélni komplettem, és most jön az a szépséges rész, amikor majd visszarakjuk bele a blokkot, és elkezdem fogkefével legyuvázni az egészet. Jaj, ez nagyon rosszul hangzik. Hát igen. De egyébként ez gyuva, de jó, mert te csinálod ennyi, és tehát ezen a motoron is nagyon sok dolgot így megcsináltam én, ami olyan, fölcsiszoltam a teleszkóp szárakat, amiken így látszott azért a használat, meg ilyenek, meg rozsda innen, onnan, mégis még kész sincs, tehát ilyenek vannak. Meg ugye most a dragstárom is kész lett, ami 2 év meló volt, az is nagyon fasza. Még apróságok vannak, mert mindig vannak apróságok, amit még az ember akar csiszolgatni rajta, de alapvetően jó. Most ennél meg ugye az a lényeg, hogy átmenjen a műszaki vizsgán, ami meg fog történni, csak nagyon nem ez a lényeg, hogy átmenjen, hanem az a lényeg, hogy legyen rá pénzem. Mert sajnos ezek a forgalombejegyzés történetek, ezek még húzósak tudnak lenni. Tehát erre még egy motorára rámegy. Jó. Ér annyit egyáltalán az a Harley neked? Piaci áron is ér annyit, nincs ezzel gond. De most nyilván egy olyan motor, amit azért valahol nincs ezen őrült módon átépítve, de mégiscsak én építettem. Az hogy ne érne? Hát jó, jó. Végül is miért ne? Na mindegy, úgyhogy én azt mondom, hogy lehet, hogy koronavírus már nekünk többet nem is érdemes beszélni, csak annyit, hogy nagyon sok ember helyébe szégyelném magam. Azután, hogy viselkedtem. Hát és jó. De az otthonülést egyébként hogy kezeled? Mert úgy tűnik, hogy neked így az életmódodban így érdemben nem változtatod, de valahogy nyilván kezeled te is, hogy most akkor így nem olyan otthonülést menni, meg ilyenek. Hát ami hát eddig megy mindenkinek. Eddig sem mentem sehova. Hát igen, de hogy akkor te ezt valahogy nyilván kezelted, és most ez így hirtelen ilyen rohadt sok volt mindenkinek, hogy így nincs hova. Nekem nem volt ilyenek. Az. Én örülök, hogyha nem kell mennem sehova. Ott kezdődik. A másik meg, hogy mondjuk én ahova szerettem menni, az ilyen étterem, meg minden kajálni, de mivel normális étterem nincsen már nagyon régóta, és én inkább azt teszem meg, amit én csinálok, mert azt attól nem leszek rosszul, meg azt tudom, hogy nem kidobott pénz, ezért hát moziba nem tudtunk menni egyedül, de hát most ezzel szívességet tettek, mert milyen filmek vannak mégis. Hát lehettek volna jó filmek akár, de hát nem nagyon voltak. A Jokert láttad amúgy? Nem, de nem is vagyok rá kíváncsi. Pedig amúgy meglepően jó film. Hát, hogy nekem rendesen tetszett. Én amúgy nagyon rosszra számítottam, és rendesen jó volt. Hát most nem mondom, hogy a kedvedért megnézem, hogy tudjunk róla beszélni, az egy kicsit meredekebb, de mindegy. Végére van egy zeném. És hát én azt mondom, hogy írjatok majd e-mailt nekünk. Igen, a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Na, a legvégén egy nagyon klasszikus paraszt hajmetál banda, a TAF, vagy glam metal, 85-ben alakultak, TUF. Tőlük már játszottunk, a Tide to the Belt játszottuk régebben, ez most nem az, ez egy másik. Ez egy nagyon jó kis rockballada, a I Hate Kissing You Goodbye, és én erre a dalra emlékszem egyébként még a 80-as évek végéről, vagy 90-es elejéről. A viszont hallásra megyek a Harleymért. Sziasztok! closed like a-